Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 28 i femte och det här är avsnitt nummer 74, om jag inte missminner mig helt. Jag heter Max och idag så har vi med oss Rob, Carl och Lotta. Hej! Hallå! Hallå! Hallå! Och idag kommer vi ha lite roliga diskussionsämnen och jag kommer leda er i hela, så var beredda på kaos och förvirring. På Spel i fokus idag så kommer vi gå igenom Final Fantasy 14, ett mycket bra spel. The Overwatch är också ett ganska bra spel. Så kommer vi få höra lite om Portal Stories Mel, som är en liten mod där, det blir intressant. På utmaningsuppföljning som vi kommer ha sen kommer Carl få berätta lite om Lego Indiana Jones och så. Sen kommer vi ha lite roliga nyheter om hur media kan vara lite klantig och lite cross-platform och lite sånt roligt. Så kommer vi ha en sån här veckans diskussion också som kommer handla om karaktärskreation när man gör sin custom character och hur viktigt det är. Sen kommer vi gå in på lite övriga nördämnen där vi andra får höra lite nyaste Captain America-komiken och vad den har hittat på för grejer och så. Sen lite annat smått och gott där. Sen även självklart era lyssnarmail. Men vi tar och hoppar in direkt i Spel i fokus, och jag kan hoppa direkt, bara för att jag inte ska få tala hela tiden idag, så kan vi hoppa till Rob och få höra lite om det här Portal-modden som han har spelat lite på. Yes! Jag har inte spelat klart hela modden, har jag inte gjort. Det är som ett helt spel. Alltså. Det är så pass? Ja, det står på Steam-sidan så står det 6-10 timmar, så... Det är rätt rejält för en mod ändå. Ja, det är ju det. Det är fullt med custom assets och grejer också. Det är ett, det jag har spelat av det, vilket är ungefär 73 minuter eller något sånt där, en timme ungefär, är väldigt snyggt faktiskt. Det är så mycket grejer runt omkring, och det är lite som en prequel, sequel av för Portal 2. Jag är inte säker, alltså, jag har inte kommit så långt in. Man är en karaktär som heter Mel. Det är en kvinna, så vitt jag kan se, förstår jag för vad jag sett av händer och boobs. Är det så pass? Är inte det first person? Jo, men vid ett tillfälle så lägger man sig ner och då får man se hela kroppen. Okej, jag tänkte så här, first person view och du ser boobs, då är det någon, ja. Då är det Lara Croft size. Jo, nej, så att man spelar Mel, jag vet inte vad det är förkortning av, det är säkert, eller om det är hela namnet. Man är någon form av, har man spelat Portal 2 så vet man att väldigt tidigt i Aperture Science Innovation tog de ju in Star Olympic Athletes, astronauts och allt sånt där för att vara deras testsubjekt. Och man är ett av dem, så vitt jag förstår det som. Och man går in och är med, ska vara med i test då, att ligga i en sovkammare. Det påminner lite om den som man ser, det hotellrummet som man ser i Portal 2, om inte annat. Och sen vaknar man upp långt senare. Så, fast rösten som pratar med en insisterar om att nej, det är fortfarande samma tidsålder. Det är bara vi har haft lite problem, lite inredningsproblem och lite sånt där. Istället för GLaDOS så har man Cave Johnson. Det är inte samma skådis, utan det är ett fan-made, men skådespelare är inte väldigt bra. Ja, de introducerar med en Cave Johnson, och sen så att när man vaknar upp så är det en fake Cave Johnson som pratar med en. Man får gå igenom lite testgame. Man stöter på en ny portal device, vilket ser jävligt snyggt ut. Det är lite mer retro stil på den, man ser att det är en tidigare variant av portal device som man ser i Portal 1 och 2. Jag har bara kommit första pusslet, har jag, och jag har inte kommit förbi det. Det var lite klurigt. Man behöver sätta sig in i portal andan igen. Helt enkelt. Och jag har inte portals. Ja, jag har inte spelat Portal 2 på säkert 1-2 år nästan, tror jag. Jag brukar göra en poäng att jag försöker spela det varje år eller något sånt där, för att jag gillar Portal 1 och 2. Jag tycker de är skitbra spel. Vi ser fram emot ett till spel, men som väl vi läggs mot siffran 3 så blir det väl inget med det. Vi... Mm. Sant. Ja, nej, men för att vara ett fanmod så är det extremt snyggt. Mm. Jag tänkte fråga just angående svårighetsgraden, för jag har hört att det här spelet ska vara, eller modden då, att det ska vara mycket mer utmanande än föregångare då, så att säga. Eller officiella spelen då, kanske. Ja, med tanke på att jag sitter fast på första pusslet så det kanske är att de kör igång direkt, de förväntar sig att man ska vara ett fan. Ja, det är ju inte, det är inte första pusslet, men det är första testet som man gör, för man har lite små pussel innan där som man måste lösa. I tidigare spel så har du känt som att då blir man ju introducerad till nya koncept hela tiden, och sen så till slut så blir det att man får pussel med alltihopa. I det här så förutsätter ju moddet förutsätter ju att du har spelat åtminstone exakt Portal 2, antar jag, eftersom det är en mod till det. Så det är ingen learning curve, är det inte, i stort sett. Den förklarar inte vad saker är för någonting. För första pusslet har att göra med vad är det? Det är inte propulsion gel, utan det är jag kommer inte ihåg vad den heter, den som gör att man hoppar istället. Bouncy. Bouncy. Och nu har jag, som sagt, jag har spelat en timme, och större delen av det var introduktionen. Bara jag sprang runt och kollade på alla grejer och sånt där. Så att man kanske säkert drar ner den tiden till säkert en halvtimme istället. Men jag sprang runt och kollade på allting. Klart man måste. Det ser väl lite. De har ju verkligen lagt IFD, liksom, de har verkligen lagt in mycket grejer i det för att det känns som Portal gör det. Jag ser fram emot att få spela resten, så jag återkommer väl här om någon vecka så där, och kanske pratar om det igen när jag väl har klarat av skiten. Om jag nu klarar av det. Jag får väl ge upp säkert vid någon punkt på nej, jag klarar inte det här. Det är så att det är egentligen typ en 2-3 pussel bara. Den här 6-10 timmars grejen är att de är så svåra. Ja, eller hur? Ja, men det låter ju som att det håller sig sann i Portal-andan ändå, att du känner igen saker och det är referenser till spelet och så, och att det kör sig på där. Om man vill ha mer Portal så kanske det är något att titta på. Ja, jag tycker definitivt att det är någonting. Man bör inte ge sig på det här efter att ha spelat efter att inte ha spelat något av Portal-spelen. Om man har hört talas om Portal så är det inte det här man börjar med, kanske. Nej, då föreslår jag hellre att man börjar med Portal 1 och sen går vidare till Portal 2 och sen det här då, om man känner att man verkligen inte har fått tillräckligt med utmaningar då. Så att trots att det är en prequel så rekommenderar du ändå att man spelar tvåan först? Alltså, som sagt, det känns, spelet börjar innan Portal 1 och 2, alltså 1947 eller något sånt där, tror jag det var, eller 49, något sånt där, eller jag kommer inte ihåg vilket årtal det var, men det var väldigt tidigt i alla fall. Och när man vaknar upp har jag ingen aning om. Det är anyone's guess. Det ser väldigt slitet ut istället, ska jag väl säga. Så att, jag antar att det har gått ett antal år. Det kan ju till och med vara en efter Portal 2. Så att, jag kan inte riktigt svara på det. Jag får återkomma, som sagt, och se vad jag har att säga om det. Ja, men det låter spännande. Det låter lite intressant. Så det var Portal Stories Mell. Vi kan hoppa vidare till nästa spel. Jag kan stjäla ordet från dig direkt och gå och tala lite om Final Fantasy 14. Oh, men det är ett spel vi inte har hört någonting om på länge, Max. Nej, jag kände det, att jag får ju hijacka podcasten för att tvinga folk att lyssna på det lite till. Jag tänkte precis säga det. Anledningen till att vi inte har hört någonting om det är för att vi varje gång Max har sagt något om det så har vi sagt nej och bestämt oss för något annat istället. Ja, nej, jag har börjat gett mig in på det igen. Det kommer ut det kan vara bra. Det som är problemet med Final Fantasy 14 var att det är så jäkla svårt. Speciellt endgame-delen. Det krävs ju riktigt teamwork och dedikation, och det är ju sånt man inte har tid med. Ja, man måste prata med folk. Ja, men det kommer till också. Det är inte så farligt som jag kommer ihåg det. Eller så har man blivit liksom, ja, man är van vid andra communities. Men som sagt, Final Fantasy 14, det är ju ett spel som bara är fylld med charm. Det är ju, det finns ju något för alla i det här spelet, skulle jag nästan vilja säga. Det är ett sånt där spel som är perfekt att kunna sätta sig efter en tung arbetsdag och sätta sig och ta det lugnt med ett par timmar och känna sig nöjd att man har åstadkommit något. Vilket är väldigt konstigt att säga med dataspel, men ja. Ja, men alltså just den här känslan, eftersom det hela Final Fantasy 14 genomsyras av den här mysiga, trevliga atmosfären. Så att det spelar ingen roll hur mycket skit du har varit med om på jobbet och hur tung och tråkig arbetsdag du har haft. Du kommer hem, du sätter dig vid Final Fantasy 14 och du känner världen är ändå en ganska vacker plats. Nu överdriver hon väl lite mycket, men ja, i princip så stämmer det. Det här är exakt det jag känner. It's glorious, okay? Jag vet inte om jag ska tycka att det här är deprimerande eller att ja. Alltså, det, ja. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Lotta, skulle vilja säga att spelet är gulligt också för att få in allting där som på ena sidan så är spelet väldigt bra för att det är väldigt trevligt att komma att spela när man kommer hem efter jobbet. Å andra sidan så är det väldigt deprimerande för Lotta verkar ju ha ett väldigt hemskt jobb. Jag vet inte riktigt vad vilken slutsats vi ska dra här. Man kan ju dra båda slutsatserna med eller mindre. Och inte mycket av ett privatliv heller, vad det låter som. Hej, jag har en alldeles förtjusande karaktär i Final Fantasy 14. Det räcker. Final Fantasy 14 hjälper dig genom en depression eller Nej, men som sagt, jag har gett det är förvånansvärt hur mycket content de har släppt i det här spelet. Som sagt, när man lämnar ett MMO och sen kommer tillbaka, för det första så är det alltid crap, vad gör alla de här knapparna, jag kommer inte ihåg någonting, och man blir lite rädd för och spela high level content, speciellt med andra personer, för man är van vid den här communityt som skriker åt en när man inte vet vad man gör eller när man dör och, eller missar någonting. Men inte i det här spelet, för alla är så jävla trevliga. Det är nog, jag trodde jag var tvungen att skriva till folk liksom, vad är det för fel på er? Varför skriker ni inte? Det var typiskt där, liksom, gå in i, de har ju det här som kallas för ett duty roulette-systemet där du har till exempel där du kan hjälpa andra att levla genom att gå till tidigare dungeons. Du bara går in i en meny och säger att jag vill sätta mig i kö för leveling på duty rouletten, och det gör att du automatiskt blir matchande med någon som håller på och ska göra en dungeon, för det kanske inte finns tillräckligt mycket folk som gör den. Så då kommer du och hjälper till och fyller plats på den, och du får då bonus experience och guld beroende på hur stor levelskillnaden är mellan dungeonen du gör och ditt level. Så att även om du är liksom nästan högst levelad karaktär och går och gör en av de första dungeon, så är det värt det för dig, för att du får en sån bonus för att hjälpa till någon som behövde det. Och hela spelet har blivit fyllt med just de här typen av funktionerna som gör att du kan hjälpa andra och du tjänar på det. Så att om du gör en dungeon, en instans där, och du får med dig en person som aldrig har gjort den förut. Vanligtvis brukar folk klaga på och säga att gud vad jobbigt, du kan väl ingenting, du har inte ens kollat på YouTube-klippet, så du är inte ens förberedd. I det här fallet så står det att de rage-quittar ut och säger bara, det är någon som inte har gjort det, jag går ur innan det, eller skriker tills den här personen hoppar ut själv. Men i det här fallet så står det kommer upp en text som säger att one or more party members in your party är liksom first time doing this, nu är det bättre ordet än min engelska, men och så sätt, och det står att du kommer få en kraftig bonus upon completion. Och det första som händer allihopa är att vi har en som gör det första gången, vad bra, då får vi en jättekraftig bonus. Så att alla är jättetrevliga och säger hej, tack för att du valde att spela spelet ungefär. Och när man dör på en boss så är det så här, vi ställer oss och förklarar långsamt att när bossen gör så här, då måste vi alla springa till den här sidan av rummet, och sen när han gör den här attacken så måste vi trycka på den här knappen. Och han säger nu fattar jag. Och sen när man är klar så är det, bra jobbat, alla lyckades, jättebra. Och jag sitter där i mitt lilla hörn och tänker, vad fan är det för fel på er? Det är ingen som har skrikit, ingen som har skrivit what the fuck, eller ingen som har skrivit curse words med någon utbytt bokstav för att det ska inte bli censurerat och så. Så att, men, jag blev lite förvånad och tillbakatagen av det hela. Det var länge sedan jag träffade en sån trevlig community. Ja, men det är ju det här jag säger. Det här är min bild av alla nätgames, online games communityn. Det är så här jag ser gamers. Och jag menar, snälla, trevliga, hjälpsamma, förstående, tålmodiga. Så Max, du har alltså fått känna på hur det är att vara Lotta online alltså. Ja, och det är nästan obekvämt. det är så främmande att från att ha suttit och spelat mycket nu har ju varit Heroes of the Storm, och sen har jag hoppat runt i ganska många MMO som Blade and Soul och Black Desert Online och Och lite så, visst, de har varit trevliga, men det har inte varit mycket kommunikation på team och så. Men speciellt Heroes of the Storm, där är de ju trevligare än League of Legends och det är ju liksom toxic community är vad man kallar det. Många, alla säger, så fort någon säger något taskigt, så en perfekt comeback är ju att säga go back to League, you kid, eller något sånt där. Då har man liksom, ah, där fick jag honom. Men nej, jag har alltid tyckt att Final Fantasy-communityn är trevlig, men ja, det här, jag blev lite förvånad över hur välmötande de är. Och det är just, ja, det måste ju ha någonting att göra med att spelet är liksom en månadskostnad på, och det har gått så lång tid nu att bara de som verkligen tycker om spelet sitter kvar och fortfarande spelar det. Det och nya människor som fortfarande inte har fått den här grr, oh, vad tråkigt. De är inte jadade. Nej, precis. Men där finns och, det sådana. Utligen, de har en liten grön blomma ikon bredvid namnet, så man vet att de inte har levlat till maxlevelen. Det är på deras första karaktär. Ja, ja, nya, precis. Jag borde ju också ha en sån fortfarande. Ja, jag tror att det har nog mest med månadskostnaden att göra, för jag har testat på en tredjeparts matchmaking-tjänst i CS som kostar $5 i månaden. Där märker man direkt att folk är lite trevligare. De har så här, systemet har lite så här hårdare karma-system också. Så är du riktigt toxic för länge så blir du bannad. Och det krävs inte så mycket heller. Så att jag tror att det har mer med det att göra, att man måste betala för skiten för att få vara med. Ja, men det är lite en dedikation om man säger. Nu har jag spenderat pengar på det här, så att nu... Och om jag får vara så elak och säga så gör det, höjer du åldersgränsen lite mer om man får betala för det. Det gör det. Det gör så, det. Fast sen tror jag också att... Jag tänkte säga Lotta. Jag tror att det faktiskt gör sig till också just känslan som är i spelet. Att det är ett väldigt gulligt spel. Både grafik, det är liksom... det är söta ljudeffekter. I mean, hela ja, spelet... Ja, fortsätt. Det är bara så harmoniskt och mysigt och gulligt och fantastiskt. Och jag tror att det här påverkar folk när man sitter och spelar det. Jag kommer direkt att tänka på bara, det finns ju de här moogles, de här små fluffiga grejerna. Det finns ju en dungeon du gör åt dem. De är ju bara där för att vara söta och vara liksom mascots. Och det finns ju de här, det finns en dungeon där du ska döda Good King Mooglemog. Mm-hmm. Och nu ska vi, vad är det temat? Ljud, liksom, under tiden man slåss mot honom så bakgrundsmusiken är ju en remixad version, en annan text på en, vad är det, Halloween-låten? Vad är den låten? Nu tappar jag bort riktiga namnet på den, vart den kommer ifrån. Okej, kan du ge oss ledtrådar? Det var alldeles så länge sedan jag spelade den faktiskt. Ja, jag för mig att det är, nu ska vi se om det är därifrån den är. Det är den här... är det Tim Burton som gjorde den här clay animation-grejen av skelettet? Nightmare Before Christmas. Men nej. Ja. Precis. Den har väl en väldigt catchy... This is Halloween heter den. Så heter den. Den låten spelas med annan text i bakgrunden när du slås mot honom. Okej. Det där Good King Mogelmon, Good King... Den är otroligt bra. Men när man slår honom så får man ett mogulvapen som är liksom ett komedivapen, och varje gång jag som lyckades få, jag har en scholar som är healing då med lite en pet healing klass då, och då har ett main vapen är en bok, ett stort lexikon nästan, och varje gång man trycker på Z är ju den knappen du använder för att ställa dig i ready stance för att slåss eller sätta undan vapen som holster. Varje gång du plockar fram boken så är det som en pop-up-bok med en så här mogel som kommer upp i så här pappersformat i den, och det låter som ett litet mogeljud, så här blubblubblip, blubblubblip, blubblubblip. Vänta lite nu. Så du, din karaktär bokstavligt talat slår folk med ett lexikon, med en ordbok. Om man står tillräckligt nära för auto-attack range, vilket man inte gör som healer ofta, men då tar man boken och slår den i huvudet på fienden, ja. Ja, men alltså spelet är ju fantastiskt, jag säger det. Oh, jösses. För det är alltid sådär, man känner att folk som butcher language och alla såna här grejer, man känner att man vill slå till dem med en svensk eller engelsk ordbok så här, och här är faktiskt en person som gör det. Ja, jo, det känner att man skulle nästan skulle vilja göra det i någon form av POP-sammanhang bara för att liksom. Men ja. Ja, men det, jag ska lämna Final Fantasy 14, för jag skulle ärligt talat kunna tala en hel timme och då vi skulle vet. Folk tröttna. Så, vi hoppar över till nästa spel som är Overwatch, vilket ja, jag har hoppat mellan spelet Overwatch och Final Fantasy 14 för att balansera ut communities lite, och den här ilskan man får av när man nästan vill ragequitta för att folk som spelar Overwatch kan vara väldigt duktiga, och det är väldigt läskigt. Okay. Jag vet inte om ni har stött på de här snipers som av någon anledning är läskigt, läskigt duktiga, förmodligen på grund av träning och dess like och spenderat mycket många, tid många, på många, som många timmar in i spelet. Ja, och det är ju sånt som faktiskt translatar över mellan spel, så folk kan ju hoppa in och vara duktiga snipers, de behöver bara lära sig banan, sen kör de och dödar hela ens lag så man inte har en chans. Exakt. Ja, men det är ju jättefascinerande att köra mot. Ja, det är roligt när man försöker vinna. Det måste jag säga. Alltså, det är fantastiskt. I alla fall, vad tycker vi om spelet då? Jag tycker spelet är förvånansvärt bra. Jag har inte spelat så mycket. Jag har spelat en gång sedan det släpptes, för jag kände att jag var ganska nöjd efter. Jag har inte så bråttom att hoppa in igen efter betan sådär. Men jag håller ändå med. Det är väldigt välpolerat och väldigt kul. Det är inte trasigt när det släpptes, vilket nu är det Blizzard, de brukar inte släppa trasiga spel, men det är en trevlig sak nu för tiden att spelen fungerar väldigt bra när de släpps. Så jag tycker det är lite ledsamt att man känner ett behov av att ta upp det. Ja, jo, det visst, men, det är visst. Jag håller med dig. Man är tyvärr inte bortskämd. Om vi tänker tillbaka på, de har ju klarade launchen ganska bra. Nu hade ju många spelat det här spelet, men man kan ju tänka tillbaka på Diablo 3-launchen till exempel, som var ganska horribel. Precis. Så att de har ju åtminstone, de har ju, ja, det här gick bra. Det var ett populärt spel också, tror jag, som många körde. Så det var snyggt hanterat, måste jag säga. Precis. Jag tror vi har pratat ganska mycket om Overwatch tidigare, så det finns väl inte så mycket att säga egentligen. Utan att jag tror att vi får sätta oss ner tillsammans helt enkelt och spela det faktiskt. Så att, du, Max, ja, men jag har ett par grupper som jag kör med. Så här så jag brukar alltid köra med 2-3 personer för att det känns som att det behövs. Man kan sätta sig, kör man själv så blir matchmakingen ganska bra. Kör du i grupp så har du ju lite mer problem och blanda folk, eftersom att dina vänner och du själv är oftast i olika, folk är olika bra på spel, och när man blandar olika nivåer så blir man matchade med olika nivåer, så att då kan du få möta den här personen som är som carrier, som man säger, hela deras fiendelaget, att den kan döda alla nästan. Så vad jag hör här är alltså att vi i framtiden så kan förvänta oss en titt på Overwatch featuring Max och Carl helt enkelt. Vi ska säkert kunna få ihop ett fullt party och köra lite, så man får faktiskt den sociala delen med också. Sitta och skrika åt varandra och tajma grejer. Ja, men det är ju det man vill ha utav sådana videos, tycker jag. Så precis. Vi kan ju se fram emot det på vår YouTube-kanal, vilket är youtube.com/nordliv. Precis, vi har ju snackat en hel del om Overwatch tidigare, så jag tror vi kan hoppa ur den. Vi säger att launchen har gått bra och spelet har inte hunnit förändras jättemycket från betan, och vi får se hur mycket pengar som blir slösade på dessa lootboxes, men det är ju en... Jag skulle vilja fråga dock, att det inte har ändrats så mycket från betan, är det en positiv sak? För ibland så är det ju inte det. Just nu är spelet så välpolerat att det som kom i betan var nästan det som man var beredd på att det skulle komma i riktiga spelet. Det var liksom bara en sista check att okej, nu ser allting bra ut och så. Men det är ingenting som du skulle se ändrat då, som du tycker är trasigt, inte trasigt, men kanske skulle börja förbättras enligt din åsikt i alla fall. Jag tycker att man skulle få en liten bit currency för varje level eller någonting. Det är bara något litet smått eller för varje match. Som i Heroes of the Storm, varje gång du spelar en match så får du en liten bit liksom currency för att kunna handla heroes för det nya. I det här fallet så handlar man ju spray, emotes, voice lines, highlight intros och victory poses och alltihopa och skins. till den här karaktären. Och du får ju, varje gång du går upp i level så får du en lootbox, vilket ger 4 saker på random och också varierande rarity. Du brukar oftast få, det minsta du kan få är 3 stycken random crap som är bara någon spray eller någon liten voice line, och så kan du få en blå. Det är liksom bara lite mindre rare. Sen går det ju upp till epic och till legendary, och de är helt slumpat om du får någon överhuvudtaget. Okay. Och får du en, du kan få currency som en av de här grejerna. Får du liksom en epic currency, då får du 150 currency. Och där kan du använda då för att låsa upp vilken du vill ha. Annars är perksen, det är inte perks, men kosmetiska grejerna är på random vad du får. Och jag skulle vilja, jag märker det att du kanske vill ha just det här skinnet, och det kanske är jättedyrt, och det känns som att man måste få, det enda sättet att få currency, det är att få rakt currency eller få dubbletter av grejer. För får du en dubblett så får du då värde i currency istället. Men om man spelar mycket så borde det ju väga upp på något sätt. Sitter du och spelar så här 15 matcher på, eller 20 matcher på raken en kväll liksom, så här, så jag vet inte hur långa en match är, men jag kan väl tänka mig att det blir något sånt. Om man sitter en hel kväll liksom och spelar, så borde man komma upp i ganska höga summor om man får dubbletter och sånt. Allt beror på hur helt enkelt. Ja, och du får ju mer och mer, desto mer du spelar, desto mer dubbletter får du. Så att när du bara har ett par få grejer att låsa upp, så har du ju möjligheten att få mycket mer currency och köpa just den grejen du vill ha. Ja, så det kanske inte är så jättefarligt. Det är väl mest i början. Nej. Då om man, precis, när man känner. Och det kändes ju nu när man började om från början att det var lite, man kommer aldrig få det man vill ha, känns det som. Men, ja. Men så är det väl i alla spel egentligen. Ja. Ja. Men kände vi oss nöjda med spel i fokus i alla fall, och vi går till uppmaningsuppföljningen. Uppmaning. Vad ska jag uppmana dig för utmaning? Ja. Men Carl, spelat lite Lego Indiana Jones på norskis begäran. Ja, jo. Jag har ju spelat Lego-spel tidigare, och jag måste ju vara ärlig och säga att de är ju ganska snarlika allihopa. Hur vågar sådär. Du? De är ju liksom vad ska man kalla, vad är det man brukar säga, det är så här, collect, vad fan är det? Det är ju bara att man springer runt och samlar på massa skit medan man slåss på team. Collectibles. Ja, det är ju som achievements nästan. Ja, det är ju, bara hämta alltså, grejer. Ja, fast det är olika teman varje gång, så att det är ju nästan samma spel varje gång, fast med olika och lite olika, i och med att mellan spelen så har ju karaktärerna har ju olika liksom vapen och lite sådär. Men spelvärde för dem kommer väl utav vad det är för franchise de är. Ja, liksom, så att, givetvis. Alltså, det är liksom det lilla, ja precis, det är ju som du säger Robert, det lilla värdet, ja, kommer ju alltså jag spelade Star Wars när jag var liten, och det var kul för man gillade Star Wars och sådär, och det var kul. Man gillade Lego, man gillade Star Wars, och så för man ihop de två sakerna, får man Lego Star Wars, och det var liksom så. Det är lite samma sak här alltså, nu man är lite äldre så kanske jag inte uppskattar just Lego Indiana Jones på samma sätt, för de följer ju filmerna ganska snarlikt. Men det är liksom det här väldigt löjliga, skämtsamma, barnsliga liksom, i alla cutscenes och sånt där. Okay. Men Carl, ja. Och om mot förmodan ingen har en aning om vad Lego Indiana Jones är för någonting, kan du förklara det i några få ord? Det är en third person platformer, får man väl säga då i så fall. Där man hoppar runt som diverse karaktärer ur serien. Det finns lite pussel, det finns lite fiender som man ska slå ihjäl, eller i det här fallet slår man dem med sin piska och sådär och håller på. Man kan bygga Lego-grejer för att ta sig över. I det här fallet, senaste banan jag spelade, så kunde man bygga en flotte som man sen kunde använda för att ta sig över en flod och så vidare. Och så vidare. Så att det är helt enkelt, alltså, styrkan i det här spelet ligger väl egentligen i dels återspelningsvärdet, för är man en sån riktig fanatiker som till exempel norske ser som ska samla allting, då finns det ju, då är det här spelet perfekt för dig, för dels ska du svara ut, plocka ihop till dig mycket med pengar eller studs som de heter, för att få, du ska nå upp till en viss nivå, så låser du upp någonting i varje bana, men sen så har varje bana massa gömda collectibles också som du låser in upp ännu mer grejer, så att det där finns värde. Sen så tycker jag att det är ett väldigt väldigt väldigt bra co-op-spel också, för att man kan ju spela med en till spelare. Och jag tror att det här spelet skulle passa väldigt bra om man har till exempel, man vill spela med sina barn eller något sånt där, Om man är förälder och vill bli lite mer involverad i sitt barns spelande och vill spela något tillsammans med dem, så är de här Lego-spelen någon bra början i alla fall, för de är så naturligt lutade mot att spela co-op. Det är väl bara drop-in co-op, ja, du plockar upp en kontroller. Det är väldigt väldigt old school på det sättet, som det var för länge sedan. Man droppar in i typ ett var fighting-spel och sånt där, så kunde man ju droppa in direkt i så här. Så kanske inte allt som allt, kanske inte just för mig. Jag kommer nog inte spela vidare, även om det var lite kul att återuppleva Lego igen, för jag som sagt spelade mycket när jag var liten. Men jag kommer nog inte spela det igen, för att det är väldigt shallow. Det, liksom, det finns inte så mycket djup i det spelet, utan det är nästan lite same. Grindigt, va? Ja, precis. Det blir nästan lite det. Visst, de har ju alla de här momenten från filmerna. Första banan i det här spelet, då har man ju den här klassiska scenen när de springer från en stor sten som rullar mot dem i en tunnel och allt sånt där. Så. Mm. Men i långa loppet så tycker jag att det blir alldeles för långtråkigt. Så att, men vem skulle du rekommendera det här för någon då? Eller vad skulle du säga om det? Ja, visst, det är fortfarande ett bra spel, det ser jag inte. Men det blir väldigt långtråkigt. Så att jag skulle rekommendera det till antingen om man är som Noskis och är alldeles besatt i att hitta allting. Eller om man är typ en förälder som är intresserad av att spela någonting med sina barn. Så lite yngre barn, då kan kanske så fall i och med att det är Lego. Kanske inte någonting man sätter sig med tonåringarna och spelar. Men, eller, varför nej, inte? Men, nej. Lego är för alla åldrar. Ja, Lego är för alla åldrar. Absolut. Men det här med att sätta sig med lite yngre barn. Barn blir ju mer och mer kräsna när det handlar om grafik. Hur står det sig? Grafik och musik? Musiken är ju musiken från filmen, så där har vi ingenting att klaga om. Det är John Williams, så att jag menar det är bort att hitta någonting och säga nej till där. Ja, och grafiken i spelet skulle jag väl säga, den är ju faktiskt inget att klaga om. Jag menar, Lego är ju inte någonting som är svårt att rendera. Det är inte många polygoner som behövs där. Säg inte det, hörru du. Det fanns ju försök på Lego-spel förut, tidigt 2000 någonstans, där they were laggy as shit. Det funkar, det gick inte att spela alltså. Så att, okay då. Om vi säger 2005 och framåt då. Nej, men visst, alltså, jag har inga det flöt ju på hur fint som helst. Visst, nu var det stod att det var en cap på 60 fps, men det körde på typ 400 enligt min FPS-counter. Så jag vet inte vad man ska tro på. Men, det kanske var ett minimum-count. Ja, precis. Att den kan inte gå under. Precis. Men då det hände ju mer fler spel. Alltså, vad gäller grafiken och så, det tar väl till, om jag ska beklaga mig på någonting förutom det jag sa tidigare, så är det kameran, för den är ju så att säga, det är ju inte som att det flyter bakom karaktären om man tittar i ryggen på den, utan den är ju nästan alltid fixerad på en punkt, och så tittar man liksom från sidan och ner på karaktären så, och den kan bli lite bökig ibland, för du har inte väldigt stor kontroll över den. Allt du kan göra är liksom att vinkla den lite grann några grader åt sidan sådär, och det känns inte, det är ofta det blir, kommer objekt och föremål i vägen för karaktären. Och det känns ju konstigt ibland. Så det är väl det jag har att beklaga mig på vad gäller gameplay i alla fall. Men annars känns kontrollerna rätt stabilt, om det inte var för kameran. Ja, precis, det är ingen fara liksom. Det är standard hoppa och slå. Och man kan dubbel, alltså det blir inte en double jump, men det blir någon slags, det blir väldigt lång jump får man kalla det. För man dubbelklickar så kan man hoppa lite längre, för man slänger sig på den jävla vänster och sånt där. Så att det är ju inte dåligt spel, men det är inte för mig. Så är det slutsatsen helt enkelt. Okej. Tycker man om att samla på saker, så låter det som något att spela. Tycker man om de andra Lego-spelen, så har man nog säkert redan spelat det här. Annars så kan man ju titta på. Och tycker man om Lego, så kan jag väl tänka mig att det är väl något att spela då också. Speciellt om man tycker om Indiana Jones också. Ja, så det låter som en jättebra kombination. Och Lego är för alla åldrar. Låt ingen tala om något annat för. Precis. Lego, bilbanor och radiostyrda bilar. Nu ska vi inte gå allt för långt här, Lotta. Nu tar vi och begränsar oss här och hoppar vidare istället. Och gör så att vi går in på våra roliga spelnyheter. Vilket inte har... Visst, den första nyheten är kanske inte jättemycket just den är spelrelaterad, men det handlar ju kanske mer om medier. Men jag låter Rob ta delen här och få berätta om hur det ligger till. Ja, första nyheten är ju så absurd att den kan ju bara vara på riktigt egentligen. Vi hade ju för några år sedan att folk tog klipp från Call of Duty och misstog det för riktiga händelser helt som, yeah, som äkta mediereportage då. Och det är något liknande har hänt igen. För några år sedan så kom ju Resident Evil 6 då, och i PR-kampanjen för det spelet så hade de ju format massa kött så att det såg ut som kroppsdelar och hela människor helt enkelt. Och nu så har Facebook och social media tagit de här bilderna och blandat det med nyhet då att Kina exporterar burkar med konserverat människokött märkt som djur till afrikanska butiker. Och de har ju då använt de här bilderna från den här PR-kampanjen som quote-unquote bevis att det faktiskt är så. Och jag känner egentligen att det värsta med den här nyheten, förutom att den är så absurt rolig, är det att det här har rapporterats av Daily Post och så här reputable sources eller så här, reputable news outlets. Och de har ju till och med varit tvungna att kinesiska regimen, de har ju alltså kommit ut och gjort ett uttalande om det här till och med, att de ska hålla, att de ska kolla, liksom, de ska kika in på det här och liksom undersöka vad det är, om det faktiskt är så eller inte, eller ja. Nu, jag har en hel del fördomar gentemot Kinas regering, och det värsta är att de flesta av dem är alldeles jättevälgrundade, men ärligt talat, att återigen göra den här fantastiska grejen att man tar bilder från ett spel och tycker, titta, det här måste vara bevis, det händer faktiskt. I mean, dudes, seriously. Ja, eller hur? Men jag förstår inte dem på just också som Daily Post. Visst, de tittar väl inte jättemycket på sina källor, men det känns som att någon sitter på Facebook och slöar och ser det här, att titta vilken nyhet, den här tar vi utan att kolla på källan, vart det kommer ifrån. Ja. Ja, det är så. Alltså på ett sätt så kan man ju, så som Lotta säger, det finns ju en hel del fördomar mot Kina, och en av de första kommentarerna på den här nyheten då som jag läser på Game Reactor är ju då att det skulle ju inte vara omöjligt om Kina är så på riktigt. Det är ju väldigt fördomsfullt att säga så, även om det är humoristiskt. Men jag har svårt att tänka mig att det faktiskt skulle förekomma på riktigt. För att jag tror det skulle vara svårt att komma undan med. Och skulle någon komma på dem så finns det. Det är en sak att ta hästkött och passa av det som någonting annat. Men människokött, det är ju, det är en helt annan tabu på det hela. Och det är ingenting. Ingen kommer ju någonsin ta och handskas med dem någonsin igen om det är något sånt som kommer fram. Ja, jag menar visst, väldigt många kineser, särskilt folk som bor i Beijing, är ju övertygade om att regeringen utförde ett smärre massmord inför OS för att bli av med det oönskade patrasket i närheten av OS-byn och den här stora vägen mellan flygplatsen och OS-byn. För att folk förslades iväg i stora bussar och hördes aldrig mer av igen. Men ärligt talat, att stycka upp dem, lägga dem på burk och sälja. Special kind of crazy. Alltså, och jag återigen, tror det värsta med om en sån kolla nyhet, källor. Ja, det värsta med en sån nyhet är egentligen att det är inte så att de har bara tagit en grupp människor liksom, och det måste ju vara en kontinuerlig verksamhet i så fall. om de ska fortsätta sälja det. Och det är någonting som det är nästan för hemskt för att man ska tänka på egentligen. Ja, men jag vill egentligen inte tänka så hemskt om människor, även om jag är en realist och vet att sånt händer. Inte att man säljer folk på burk, utan att det förekommer smärre massmord och lite sånt där runt om i världen. Och att jag kanske inte har så jättemycket problem med att tro att sånt skulle faktiskt hända, som du säger Lotta, angående OS och sånt där. Men samtidigt så vill jag se det på, vill jag se världen på, i positivt ljus. Och jag föredrar nästan att hoppas att det inte är så. Och att jag hoppas även att folk inte fortsätter att vara lika dumma i huvudet, så att de tror sånt här är sant i framtiden. Även om vi kommer få en till nyhet här om säkert ett år eller någonting, då kommer något liknande. Det kommer säkert något liknande. Men det, som sagt, det är lite roligt hur de kan ta nyheter från sociala medier utan någonting. Man skulle ju nästan kunna skriva vad som helst och bara ta bilder, och så skulle folk tro på om det är tillräckligt chockande. Man ser ju det hela tiden. Det är folk som säger, titta på den här snubben, han är stackars honom, han har varit med om de här 10 grejerna. Så kommer någon och kommer att säga, det där är min kusin och han är jätteglad liksom, och det är inte alls några problem. Och så, ja. Nej, vi får helt enkelt aldrig hämta våra folier så att vi klarar oss det här. Enda lösningen. Ja. Alltså, jag känner lite att jag vill se Flying Circus göra en sketch om det här. Darling, don't forget to pick up some canned Chinese on the way back home. Oh, do you want Mandarin Chinese or Cantonese Chinese? Inte mycket för distinktionen där. Package for Sichuan Chinese today. Jag tror att det viktiga, den stora saken man borde ta ifrån det här är att lyssna inte på saker på Facebook helt enkelt, social media, det är inte alltid sant. Vill ni ha riktiga nyheter, kom till Nördliv helt enkelt. Vi kan rapportera det. Precis, då är det alltid, solid journalism. 17 saker du inte tror att Kinas regering har någonsin gjort. Nummer 14. Nummer 15 kommer jag precis kommer förvåna dig. Okej. Med de orden ska vi flytta över till nästa nyhet. Ja. En 60-årig kvinna ser 30. Vad är hennes hemlighet då? Perfekt. Nå, Rob, låt höra hur den här 60-åriga kvinnan ser ut att vara 30. Har du inte något annat du vill leda oss? Jag hatar henne. Nu var det väldigt mycket. Vi går vidare till nästa riktiga nyhet helt enkelt. Och det är att nu, äntligen, så kan två lag av fanboys slåss mot varandra i ett online-spel. Helt enkelt. Och jag pratar såklart... Pöbeln kan möta Master Racen. Ja, precis. Det är ju då att Xbox One och Steam... Steam-spelare då kan alltså slåss mot varandra, eller jag vet inte, slåss, de kan spela fotboll i bilar mot varandra i Rocket League. Och det är en stor grej det här, att äntligen lite cross-platforming. Det var ju utlovat så länge, men nu är det ju faktiskt här. Så att, Det verkar ju vara klurigare än man tror, för det känns många spelföretag ska vilja lova det här, men det brukar ta ett tag, för det känns alltid som de hakar upp sig på, shit, det här var mycket svårare än vi trodde. Fan, vi behöver ju lägga ner pengar på det här ju. Det går inte. Så. Och det finns ju väldigt få företag och väldigt få spel som faktiskt har lyckats med det här. Final Fantasy 14 är ett av dem. Sant. PlayStation 3, PlayStation 4 och PC. Men kan man spela blandat PS4, PC och Xbox i samma match nu? Alltså i Rocket League. Jag tänkte säga Final Fantasy 14, men det är svårt, nämner jag det så hamnar jag i den världen. Jag tror bara att det är Xbox One och Steam antingen, just nu. Antingen eller, för jag vet ju att man kan spela med PS4-användare redan. Okej. Okay. Det står i den här nyheten, så den är en väldigt kort nyhet, det står bara att de kommer få stöd. Det är till och med att de inte har stöd än, men det kommer. Det kommer så snart. Det är liksom för oss, för oss som spelar på PC, så det är antingen eller. Antingen spelar man med Xbox-spelare eller spelar man med PS4-spelare. Det är inte båda samtidigt. Okej. Alltså jag vet, det står inte i nyheten. Som sagt, det har inte kommit än. Jag tror att vi får följa det vidare sen. Det är väl den sista grejen liksom. Okej, okay, jättekul att vi kan spela tillsammans, för då får vi en större spelarbas. Men då är det den sista grejen, så att de också kan spela med varandra. Jag tror nog att det kommer, de håller på att gå in för det så. Ja. Det är rätt farligt att blanda, att man ska inte dela upp sin spelarbas, för det har vi varit med om i många fighting-spel där saker har kommit ut på konsol och sen kommit ut på PC, och de som äntligen då har köpt det på PC, att jag som inte hade den här konsolen, jag får äntligen spela det här fighting-spelet, och så finns det ingen online community, för de går ju till den större community som redan finns. Men så, och, så är det ju alltid, så är problemet att det är ju bara att ta vilket multiplayer-fokuserat spel som helst med, där det är liksom olika plattformar som inte spelar med varandra. Det är bara surt för att spela, färre att spela med. Ja, men det är ju bra att de tar det initiativet i alla fall. Som sagt, det finns ju redan mellan Xbox och PS4, men att PC slängs in i mixen, det är ju en väldigt positiv grej, eftersom det är ju många som spelar på PC också. Ja. Och Rocket League är ju ett sånt spel där det inte påverkas av vilket styrdon man använder. Det är ju inte ett FPS. Nej, det är inte ett FPS där alla PC-spelare skulle sopa mattan med alla konsolspelare. Så att det funkar bra ändå. Yes. Men vi knallar vidare från den nyheten till nästa lilla nyhetssnutt här. Som alla vet, eller ja, har man lyssnat på podcast så vet man det i alla fall, jag älskar Monkey Island. Och Ron Gilbert är min stora hjälte. Nej, men han är ju den som skapade Monkey Island back in the day. Och i och med att Disney köpte upp LucasArts, som då ägde rättigheterna till det, så äger de rättigheterna till Monkey Island-spelen, och han vill ha tillbaka det. Och han har ju tweetat till Disney och sagt att jag kan få tillbaka mitt IP nu, tack. Det är ju smart egentligen att tweeta ut, för man skulle tro att han skulle kunna skicka ett business e-mail eller någonting, men att tweeta ut, det betyder ju att folk kommer ju föra fram det här åt honom. Det är ju tyvärr inte första gången han har öppet sagt att han gärna skulle vilja ha tillbaka IP:et. Så att det är ju en, han har ju sagt det förut och det har inte hänt någonting, men enligt hans e-mail så säger han, eller hans tweet så säger han, I'll pay real actual money for it. Han vill ju ha tillbaka, det var ju även han som gjorde Maniac Mansion, och han vill ju ha tillbaka det också. Så att jag skulle vara jätteglad om han fick tillbaka det, för att det innebär att vi skulle få se ett till Monkey Island, och det skulle även innebära att vi skulle få den äkta Monkey Island 3, så som han hade sett det. Jag älskar Monkey Island 3 som det är, gör jag. Men det märks att det inte är en direkt uppföljare till 2:an, så som 2:an faktiskt slutade. Jag skulle jättegärna vilja se hur hans faktiska slut på den trilogin skulle vara. Om möjligt fler spel, det skulle jag veta se. Så vad tror ni? Ja. Kommer han få köpa tillbaka det? Alltså det är jättesvårt. Disney, de hårdar ju IP:n, gör de ju. De har ju en hel drös. Sant. Men slänger dem på hög allihopa. Ja, men jag hoppas. Jag känner att jag vill vara optimistisk och säga att ja, han kommer få tillbaka det. Och vi kommer få se till Monkey Island. För jag vill ha ett till Monkey Island. Och jag känner inte att Disney någonsin kommer göra något med den IP, på grund av att den är så pass liten ändå. Alltså den har ju en väldigt dedikerad fanbase, men den är ju inte så, något så när så stor som någon av de flesta andra IP:n som kanske skulle göra bättre av sig i så fall. Som ja, men de har gjort med Star Wars liksom. Star Wars, där har de ju en clear money maker. Det är bara slänga pengar på det, så gör folk saker med Star Wars, och det kommer alltid finnas publik för det. Men Monkey Island, det är inte riktigt ett säkert kort på den, att de kommer få tillbaka pengarna. Speciellt inte om folk inte litar på att Disney kan göra ett bra jobb på det, vilket jag inte direkt gör, såvida de inte hyr in Ron Gilbert och faktiskt gör spelet åt dem. Det vore jag tvärtom och säga att nej, vi tänker inte sälja IP:n, men vi kan anställa dig för att göra ett spel. Ja, om de ger honom free reign och faktiskt gör spel som han vill göra, då skulle jag skulle vara på. Skulle de kickstarta det till och med, jag skulle ge så mycket pengar jag bara kunde till det spelet. Flera kronor. Flera kronor, 10 till och med. Oj. En guldpeng. Ja, en guld. En one piece of guldpeng eight. Från Rob. One piece of eight. Swedish gold coin. Ja. Mm. Nej, men det skulle vara väldigt trevligt att se det spelet faktiskt, men jag håller inte riktigt andan. Jag trodde att det här var podden där du äntligen skulle bli positiv och förhoppningsfull. Optimistisk. Ja, kanske, men det är inte idag. Attans. Nej, det är inte det. Men vi kan ju alltid hoppas, som sagt. Men i alla fall, vidare till nästa nyhet, vilket är en cool trailer. Jag pratar såklart om Deus Ex, Mankind Divided, The Mechanical Apartheid. Vi har alla sett den trailern. Yes. Vad tycker Max om den? Jag tycker den är jättehäftig. Jag tror Fredrik nämnde det förra podcasten att han längtade tillbaka till det gamla strategispelet Dune där man hade full motion video i sina cutscenes. Och det är någonting med det som jag tycker är, även grafiken, även om man kan göra liksom riktiga skådespel, så jag tycker det är häftigt med full motion video när det görs på ett bra sätt. Ja, men det, fan. Ja, det, trailern är ju, jag tror de hade det inför förra Deus Ex också. De hade en jättebra kampanj där de visade hur folk blir rehabiliterade med mekaniska armar och sånt där. Och det är ju nästan, vi är ju där nästan i vår egen framtid. Det är ju så familjärt men ändå precis utanför räckhåll på den nivån de visar. Och sen visar de ju den här trailern också på vad som hände då i tidigare Deus Ex och hur det kan gå fel. Och jag blir lite så här intresserad igen av spelet och känner att fan, det här var inte så dåligt ändå. Ja, men det är ju, om man säger så här, jag har tillit till dem ändå. De har ju gjort jävligt bra trailers till Mankind Divided. De har gjort väldigt bra trailers till Human Revolution också. Ja, men jag hade ju aldrig kört ett Deus Ex-spel innan, och så plockade jag upp Human Revolution och jag kände Squid Arms, vet du, det är skitbra. Det var mycket jag ville ha från det spel. Det var RPG, det var shooter, det var stealth, det var coola grejer, det var lite dark and gritty men ändå hade lite små humor lite här och var ändå. Jag kände det var vad jag ville ha från ett spel. Det var Square, det var bra spel. Det var det sånt där som står på själva paketet när du köper ett RPG stealth and cool stuff included. Precis, jag är sold liksom. Så att jag ser väldigt mycket fram emot Mankind Divided, och den här trailern är ju fenomenal tycker jag. Den man ser inte såna här trailers, gör man inte ofta. Nej, men det är kul. Den sticker ut bland massan. Alltså den skulle nästan lika gärna kunna vara en trailer för en film. Precis, den skulle kunna vara det, och det är något som är väldigt väldigt bra. Tycker jag. De har ju, som du säger Max, de har ju gjort live, det är ju live action i den, och den är väldigt poignant ändå. Och det, ändå känner man liksom att det är ju en analogi för så mycket annat som händer i och med, som så mycket annat så pekar de ju på andra saker som händer runt om i världen på riktigt, och det är ju det som får en att tänka. Om man tänker till lite, okej, jag förstår vad du menar. Se vad du menar där. Och jag tycker att det är alltid trevligt när man ser såna trailers, så får en att tänka till lite, men ändå men man blir ändå liksom exalterad för det spelet som du har. Carl, vad har du att säga om trailern? Har du något tillägg där? Nej, alltså det är precis som du säger. Jag gillar ändå det är konstig jämförelse att göra, men någonting som kommer i åtanke när du pratar om den här subtexten som angående saker som händer i verkligheten, då kommer jag att tänka på Zootopia som jag har sett för inte så länge sedan, såg den förra helgen. Och den gör det också väldigt snyggt, det här med att diskutera nuvarande problem eller saker som vi måste ta i tag i verkligheten i ett annat medium, fast med andra i ett annat sammanhang egentligen då. Fast egentligen så är det ju precis som vi är i verkligheten då. Så att det ska bli intressant att se hur det, jag vet inte om det kommer påverka spelet i mekanikmässigt eller något sånt där, Men däremot så är det ju ett intressant tema faktiskt, det måste jag säga. Mm, precis. Ja, men det är väldigt trevligt. Lotta, du var inte så där jättehypad, eller? Hur var det? Alltså, jag har ju inte spelat något av dem tidigare. Jag är en dålig nörd på det sättet. Ja. Men det här, ja, alltså, okej, okay, just den här fokuserade väldigt mycket, kände jag, på ett område geografiskt. Och ja, jo visst, det är klart att man måste ju känna storyn av huvudkaraktären, absolut. Men det hade varit schysst om de i trailern hade lagt in, jag vet inte, något nyhetsklipp med oh no, det händer över hela världen. För jag menar, det skulle ju annars vara en ganska... Nu var det ju visserligen två, tre dagar sedan jag såg den här trailern. Jag glömmer ju bort saker så där. Men jag tänks med minnas att det var referenser till saker som hände globally. Så att, för jag vet ju, nu är det ju tyvärr så, tyvärr säger jag inom citattecken, att huvudpersonen i Deus Ex, Human Revolution och Mankind Divided, Adam Jensen, han är ju amerikan. Ja. Och det måste man ju få vara om man är född sån. Ja, nej, men så att det blir ju en fokus på honom, och jag har för mig att skaparen av den här biotech grejen också, de här jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de här cyborg grejerna bitarna som man får ha, som man kan ha i kroppen. Jag har för mig att han också är amerikan, tror jag, men jag minns faktiskt inte. Så att det är ju en fokus på dem, och det är ju amerikaner som har gjort spelet också, har jag för mig. Eller jag vet inte, det är för mig att det är det i alla fall. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Utgivet av Square Enix. Jo, men det är ju skapat av Eidos eller vad de heter. Definitivt. Okay, men jag vet inte om de är amerikaner eller inte. Det är ju Eidos Montreal i och för sig. Så att det är ju kanadensare, om inte annat. Men de är säkert amerikaner där också. Inget illande. Jag menar inte att alla kanadensare är amerikaner. Jag menar att de som jobbar på Hades material säkert. Det finns säkert ett antal amerikaner där också. Men så att det blir ju onekligen en fokus på det, eftersom huvudkaraktären och så är ju faktiskt amerikan. Ja. Men, jo, absolut. Och det är klart att man måste få göra lokaliserade berättelser. Så att, ja. Det var ingen stor grej egentligen som jag kände oh no, det här förstörde hela alltet för mig. Men får trailern kanske det att vara lite intresserad av att spela spelet kanske då, eller? Ja, ja, den gör mig lite smånyfiken faktiskt. Och föreslår ju då att du plockar upp Deus Ex Human Revolution Director's Cut, finns på Steam. Det är inte så det är jättedyrt, tror jag inte. Det är typ 1999. Så du känner att du har så här en 50-60 timmar att lägga ner på, så ligger det där och väntar på dig. Gott. Precis. Du kan ta dig igenom spelet det snabbare än så, men du vill du göra så mycket du bara kan, så är det ju, det är typ den tiden du har på dig. Jag är med i samma klubb som Norskis, så att ja, precis. Med 80 timmar. Så vi ser inte dig på typ så här 3 veckor, jag vet inte, när du sitter och spelar hela tiden. Nej, precis. Nej, men alltså allt från jag tyckte att de hade gjort augmentationerna väldigt snyggt till de här, som ni säger, samtidskommentarerna. Så att ja, blev jag faktiskt lite sugen där. Ja, men det är ju ett bra tecken på en bra trailer, om inte annat. Inte bara subtext och allt sånt där, men även att hooka nya spelare, vilket är det vi är lite gjorda för egentligen. Jag ser fram emot spelet. Det var det enda. Ja. Det var inga mer nyheter där vad jag ser. Så att, Då har vi gått igenom alla våra nyheter för dagens avsnitt, utan vi hoppar vidare till veckans diskussion. Och den här veckan hade vi tänkt tala lite om karaktärskreation och lite hur viktigt det är för oss att skapa karaktärer och kanske hur många som försöker skapa sig själva och sånt där. Det är lite ett intressant ämne. Jag kan ta och börja, och så är det att det är en väldig blandning om man behöver skapa sin egen karaktär. Det kan ju... Ibland finns det så bra pre-made karaktärer att man känner att jag vill inte förstöra någon av de här, utan jag väljer någon som är redan fast i en story. Men det kan också vara den där man kommer med, va, måste jag välja någon av de här karaktärerna? Varför kan jag inte göra min egen? Och sen är det ju självklart beroende på verktyget. Jag menar, jag har ju spelat en hel hög med MMOs nu, och som Blade & Soul och Black Desert Online. Black Desert Online har ju haft en hyllad character creator, verkligen väldigt hög grafik med utseendemässigt och så, och du kan bygga din karaktär med, och du får regioner i ansiktet du kan börja dra av, och du kan göra det osymmetriskt, och sen har du en abomination som är läskig att titta på mer än trevlig. Men sådär, för mig att skapa mig själv, det har hänt någon gång för skojs skull, mer för att se hur långt kan jag, hur väl kan jag customisa min karaktär. Annars brukar jag faktiskt aldrig skapa en karaktär som liknar mig själv. Det, nej, man kan ju ta det. Ja. Du brukar ju dessutom skapa tjejer ofta. Ja, jag tänkte precis säga det, att det brukar oftast bli kvinnliga karaktärer. Och då kan man vara, varför? Hur kommer det sig? Önsketänkande är det. Ja, Max vill vara kvinna egentligen. Nu har ni hemligheten kommit fram. Nej, men jag har också, och säger det, varför spelar du med kvinnlig karaktär? Det går ju inte. Och jag ser det lite som, har man ett tillräckligt bra spel och inte bara tänker på just utseendet, man bygger ju oftast karaktären efter storyn, om man säger. Du gör ju din karaktär, och sakerna som sen karaktären går igenom, det bygger ju på dess karaktär, tänkte jag säga. Gud vad många gånger jag använder det ordet. Men det är person. Ja, precis. Det, man bildar ju själva personens bild av vad man faktiskt utför i spelet och går igenom. Mm. Så att det du gör i början är ju bara ett utseende, sen bygger du karaktär på karaktären. Men det finns ju även de som på vissa ställen där det inte funkar med kvinnliga karaktärer, till exempel som Mass Effect. Många kommer gå rakt emot och säga att Female Shepard är den enda riktiga Shepard, men Mass Effect är ett sånt extremt spel där man tycker att nej, min Shepard är rätt Shepard, alla andra känns bara fel. Det är ju verkligen en del av där du har gjort ett utseende, och sen har du bundit själva karaktären till det utseendet. Och alla andra som tycker annorlunda tycker alltså fel. Precis, precis. Mm. Mm. Det är vad de kan, alla kan hålla med om. Jag kommer ihåg när jag spelade min karaktär och helt plötsligt kom en trailer för nya Mass Effect, tänkte, men det här är ju helt fel. Det är ju rätt röst, men han ser ju jättekonstig ut. Jag vet inte vem det här är. Jag håller med dig helt och hållet på den punkten, Max. Jag har haft samma Shepard sen första spelet. Har importerat honom till alla tre, de andra tre spelen, eller importerat till de andra två spelen, ska jag säga. Alltså det är min Shepard, är den enda Shepard. Jag har till och med försökt att skapa en ny Shepard, men det kändes fel på något sätt. Det var inte rätt, var det inte. Det, ja. Nej. Nej, men jag tror det kommer samma ganska sak. Jag tror att det kommer ganska naturligt, i och med att det är ändå ett rollspel. Det är väldigt mycket dialog och det är voiced till och med. Det blir en väldigt personlig grej med ens karaktär. Och då när någon försöker påstå att nej, men det är inte rätt hår, det är inte rätt ansikte, det är inte rätt kön. Det är klart det känns knas. Ja. Och särskilt alltså, när de har samma namn. Ja, nej, jag tror att också grejen med just Mass Effect blir det att du spenderar så onekligt många timmar i det här spelet också. Tittandes på den här karaktären, som du säger då, att det är mycket dialog och sånt där. Man ser ansikten och han gör sitt angry face eller något sånt där. Det är min karaktärs angry face. Det är inte någon annans. You get the fuck out. Det blir liksom, hade det bara varit ett spel som ett spel på typ 10 timmar eller någonting, eller mindre, 6 timmar och sånt där, så hade man nog inte brytt sig så mycket. Nej, för då skulle du kunna spela om det. Då skulle du kunna spela som en ny karaktär och tänka, men nu, det är inte så konstigt. Men på grund av att Mass Effect är ju ett 20 plus timmars spel, och sen är det 3 stycken av dem, så blir det ju lite mer än det. Du är den här karaktären, det är min karaktär, min Shepard, mine. No one else's. My precious. Men Rob, hur brukar du få saker att likna dig själv? Är det något som du försöker göra? Alltså, ja och nej. Jag brukar ta karaktäristiskt. Jag brukar slänga på skägg som jag har, liknande hår liksom, och en stor näsa. Det är typ det som jag försöker slänga in egentligen, vilket är sant för min Shepherd också. Det känns jättekonstigt när du säger en Shepherd med liksom stor näsa och skägg, men ja. Ja, nej, han har ju så jätteskägg. Det var precis det vi sa. Han har ju goatee liksom och så här. Men jag försöker göra det. Jag byggde en grej för alla mina hjältar för Dragon Age också. De har alla skägg, de har alla samma skägg har de. Så här, det är så goatee med mustasch liksom och så här. Och de är liknande, de ser lite liknande. Jag kallar det för min hero beard, för det är liksom alla tre. Det är Hero Frelden och Hawk och The Inquisitor. De har alla det hero beard har de, och det är för att de är hjältarna liksom. Och jag brukar gå in för en idealiserad version av mig själv ofta när jag ska skapa en karaktär, eller så som jag skulle vilja se mig själv, eller ett utseende som jag skulle kunna se upp till på något sätt. Och då brukar det ju onekligen bli stor, lång, muskulös snubbe med skägg och ser lite smått arg ut så här, coolt hår. Det brukar vara stor näsa liksom. Det är både ja och nej i mig, att jag skapar mig själv, men det är väl mer, det beror lite på vad det är för spel också och har jag spelat det innan och sådär. Jag försöker väl alltid, det är väldigt sällan jag gör kvinnokaraktärer. Jag tänkte ju säga det, om du har det klassiska hero beard, då är det oftast män alltså. Ja, har inte haft några kvinnor med skägg hittills. Jag vet inte vad det är. Men optionen finns sällan. Det är ju många som säger liksom att men om jag ska spela ett spel i 40 plus timmar, så vill jag hellre titta på ett fil. Så vill jag hellre ha en kvinna liksom, så man kan titta på någonting vackert. Men jag känner liksom att jag hellre vill ha en karaktär som jag kan identifiera med på något sätt. Även om jag även om den karaktären har egen personlighet och sådär, så vill jag ändå kunna identifiera med karaktären på ett sätt som jag inte kan göra med en kvinna, för att jag är en man. Jag är en man som är en man. Om man säger det så. Jag vet inte. Det låter väldigt dumt när jag säger det så, men jag menar på att liksom, jag förstår vad du menar. Jag är en man i en mans kropp. Du är inte smygtrans som Max här. Ja, precis. Långt hår och hela grejen. I mitt försvar i det hela här, så man får ju mycket just den här delen att man inte liksom, man vill identifiera med. Jag ser ju det mer som, visst, man kan ju se en film med en kvinnlig huvudkaraktär i, utan att behöva liksom identifiera med huvudkaraktären i allt. Och det har blivit lite så i MMOs och liknande, där jag väljer ofta att spela en kvinnlig karaktär. Till slut så blir det som att det är ju inte jag som identifierar mig med karaktären, men jag följer karaktärens story genom spelet. Jag förstår vad du menar med det, men samtidigt så kan jag faktiskt inte göra det, för jag känner, alltså jag har väldigt svårt för just den biten. Jag vet inte vad det är. Det är samma problem jag har som att vara ond i spel. Jag kan, så vid inte spelet tvingar mig att vara ond, så kan jag inte vara det. Jag måste vara god. Det är någon konstig samband där, med tanke på att jag tycker om att vara ond i spel, så att det kanske hänger ihop. Jag försökte göra en renegade run i Mass Effect. Jag gjorde en kvinna. Tänkte jag, men jag är ju motsatt till det som jag hade innan. Så jag är en kvinna som är renegade. Jag klarade av typ en mission i det, sen gav jag upp. För jag kunde inte vara en renegade. Jag bara, nej, det funkar inte, jag kan inte. Så att, jag förstår, Rob tycker alla kvinnor är onda. Precis, och Lotta, du är en ond jävel. Oj, vilken inlevelse. Ja, men alltså, jag försöker förklara det här för folk, men de lyssnar inte. Jag är bara helt enkelt för manipulativ. Det är bara Rob som förstår det. Ja, nej, men alltså, vad jag menar på är liksom, jag förstår vad Max menar med att man följer karaktärens story. Vi har väldigt olika. Men samtidigt så, jag känner att jag kan spela en kvinna i spel liksom, och leva mig in i story och liksom följa den karaktärens story. Men såvida inte jag tvingas vara kvinna. Såvida inte storyn faktiskt kräver att du är en kvinna, så föredrar jag att vara man, för att jag identifierar med spelet enklare än så. Jag kommer säkert få massa hatmail nu som säger kvinnohatare eller något sådär. Men nej, jag tycker om kvinnor. Please don't hate me. Carl, du tycker om kvinnor och du vill bara inte vara en kvinna. Nej, precis. Jag eller du är mer bekväm med att vara man än att vara en kvinna. Precis, jag är en man i en mans kropp med mans behov. Ja, du behöver inte försvara dig längre. Carl, vi hoppar över till dig. Oj, vad politiskt korrekta vi blev. Du menar att du ska rädda den här jävla tågkraschen som inte behöver hända? Precis. Okej, då ska vi vara så tråkigt som att säga. Jag brukar inte lägga så stor vikt på det. Jag tycker det är trevligt att man har möjlighet att så här, skapa sin egen karaktär och sådär. Jag brukar också köra på samma grejer som Max gör, men jag brukar köra en kvinnlig karaktär. Varför kan jag inte svara på? Det bara blir så. Jag känner för det. Good enough. Ja. Det är ja, trevligt. Men, ja, men det kan ju vara roligt då. Det, jag tänkte säga motsatt, där man inte vill kunna skapa sin karaktär, det kan ju vara när man har väldigt drivna förbestämda personligheter på karaktärerna. Jag tänker liksom ett spel som är relevant nu, som Overwatch. Tänk om du skulle kunna få göra din egen karaktär i Overwatch. Alla karaktärer som skulle tala med den skulle ju behöva ha så generic voice line att det skulle inte kännas som den passade in. Ja, ah, det är du, insert name here. Hej. Jag kommer ihåg dig från insert backstory here. Ja. Ja, nej. Det skulle alltså inte funka. Men alltså, det finns ju vissa spel som bygger på en story, men där du inte har character creation. Men även så uppskattar jag om man har en viss character creation. Men ändå så tycker jag, ska jag säga ordet igen, ska man ha character creation i spelet, så ska det vara en någorlunda ordentlig character creation då, inte bara tre presets som du kan blanda lite smått så här. Så jag menar, ska man ha character creation, gå in det kan för jag det. Hålla med om. Om vi tar till exempel Tree of Savior, som jag kikade in i här för ett tag sedan. Det är jättegulligt och så, men den character creation som finns, det är att du kan ändra frisyr. Och i och med att du ändrar frisyr så ändrar du också hårfärg. Du kan inte välja att du vill ha hästsvansen i svart, utan du har antingen hästsvansfrisyren och då är du blond, eller så har du bobben och då är du svarthårig. Det är så långt den character creation sträcker sig. Och ja. Ja, nej, men ett annat spel som jag tänker på direkt när jag tänk på det just det, The Division. Där har du typ tre presets, och det är typ vad, ett par frisyrer. Eller det är inte så olika frisyrer egentligen, du ändrar ansikte beroende på frisyrer. Och du kan ändra ethnicity typ, men du ändrar så mycket annat också då. Så det är egentligen inte värt att gå in för character creation i det spelet. Det är totalt meningslöst där. Behövdes inte. Se fram emot min recension över det här spelet senare, typ nästa vecka någonting, vi får se vad jag faktiskt tycker om det in earnest. Men just character creation i det spelet kändes helt meningslöst. Och ska, som sagt, ska man ha character creation, gör en effort för det i alla fall. Jag menar, Mass Effect är ju inte så där jätteavancerad egentligen, och det är inte Dragon Age egentligen heller. Tillräckligt. Det är tillräckligt för att du ska göra en karaktär som du känner är din, och du är någorlunda säker ändå på att ingen kommer ha en exakt likadan karaktär som du har. Och det som den gör även, det som faktiskt, det är ju inte bara utseende på character creation, som Mass Effect och Dragon Age, speciellt Dragon Age Origin då, så har du ju ett väldigt, du har ju ett origin som du också bestämmer. Liksom. I Mass Effect säger du att ja, du är uppvuxen på sånt här och det ändrar dina dialogval, och i Dragon Age så beror det ju på helt din startposition och det ändrar, jag kan bara säga att i Mass Effect så ändrar det inte bara din dialogval, utan du får även lite olika quests beroende på precis. Vilken din origin så, och vilken typ av du är, om du är en spacer och en war hero och lite såna grejer, så får du lite olika quests baserat på det. Och det är ju, och även där så är det så pass simpelt, men det bygger ändå upp din backstory. Jag menar, även i Mass Effect 3 så får du ju callbacks till just din origin, så att säga. Och det är ju någonting som är väldigt trevligt. Lotta, du skulle säga någonting? Maybe. Hon kanske skulle, men inte nu längre. Jag har faktiskt inte fått berätta hur jag brukar göra med character. Ja, men självklart ska du få berätta. Det är dags för dig nu. Den onda kvinnan. Ja. nej, alltså jag tycker ju om MMORPG, och det måste jag väl ändå säga att RPGs, det är ju liksom the genre där man faktiskt har character creation. Och honestly, jag håller definitivt med om att ska du göra det så ska du göra det vettigt. Jag är inte jättenöjd med Tree of Saviors version där man har illusionen av att få bestämma själv, men egentligen inte. Däremot till exempel Final Fantasy, till exempel WoW, Guild Wars 2, alltså exempel på spel som faktiskt gör det rätt. Blade and Soul definitivt gör det väldigt rätt med jättemånga fina sliders som man kan skapa helt horribla varelser med. Fantastiskt underbart. Jag skapar både kvinnor och män. Några av, eller min, den karaktären som jag nog faktiskt har mest timmar av att stirra på personens rumpa är en man. Men av, jag måste ju säga att av de kvinnor jag har så är det en skrämmande mängd rödtoppar. Vi är alla väldigt förvånade. Jag är helt chockad. Hela vägen in till benmärgen alltså. Jag förstår det. Jag kan ju avslöja att alla kvinnor jag har gjort är också rödtoppar. Så att det är... Ja, men alltså rödtoppar är bara... Det är bara snyggt, okej? Okay? Yes. Jag kan ju inte vara helt säker på om det är så att jag skapar rödhåriga kvinnliga karaktärer för att det är bara snyggt, eller för att jag råkar vara kvinna med rött hår och att jag skapar någon form av glorifierad version av mig själv, men ja. Men det finns ju någon koppling där i alla fall. Om du själv har rött hår och du tycker det är snyggt, så ja, kan man ju tycka att nu får du välja en hårfärg, vilken som helst, på en karaktär som du håller på att skapa, som du ska spela. Då känns det som att kanske rött hår inte är så konstigt att det kommer som en tanke i alla fall. Så det är nog, precis, både och, Lotta. Det är både, ja, och. Jag skulle tro det. Men det har ju också väldigt mycket att göra med, som vi var inne lite på här tidigare, vilken sorts personlighet min karaktär ska ha. Mina rödtoppar är oftast ganska... De är liksom lite pepp, lite på, lite energi, lite väldigt mycket vilja och egensinniga och så vidare. Och det är liksom... Det är så jag vill ha mina rödtoppar. Mina blondiner, de är snälla, de är vänliga, lite så. Mina svarthåriga är ofta ganska emo. Du för dina rödtoppar villiga. Jösses, ja. Vi vet alla, om ni är rödtoppar, skicka in mejl till Lotta. Nej. Alltid. Alla rödtoppar, yes, är välkomna att mejla till mig. Lotta att nordlypodcast.se. Skicka era datingprofiler dit. Precis, alla brunetter och blondiner och svarthåriga också, varmt välkomna att skriva mejl. Alla hatmejl skickas vänligen då till Rob. Det är rob@nordlypodcast.se. Bara skicka till mig. Excellent. Ja, nej, men jag vet inte. Och sen, om det är så att man känner, men jag vill verkligen spela, jag har till exempel en helt fantastisk rollspelskaraktär i ett Warhammer 40K rollspel som heter Dark Heresy. Han heter Leck och han är helt fantastiskt underbart rolig att spela. Helt randomiserat skapad i utseendet. Och han blev en Arnold Schwarzenegger actionfigur med Ken-ansikte. Ungefär lika mycket IQ också som actionfigur. Yes. Då pratar vi alltså plastversionen, inte faktiska Arnold Schwarzenegger. Wow. Jag vill... Och jag menar, honom har jag skapat i Blade and Soul och tyckte att det var ju alldeles fantastiskt underhållande. Men då är det just för att jag ville ju spela Leck. Jag ville sätta Leck i Blade and Soul-världen och se vad som hände liksom. Och då var jag ju tvungen att se ut som Leck, uppenbarligen. Ja. Skulle vi ställa en sista, bara en annan fråga. Känner ni att ni vill ha mer character creation. Alltså, borde de flesta spel ha character creation ändå? Om det inte passar. Nej, alltså jag tänker, ja, vill ni ha det mer än ni inte vill ha det, tänker jag. Nej, alltså jag tror inte CSGO skulle bli ett bättre spel av character creation. Så att vadå? Det, du kan ju ditt eget ansikte som folk får skjuta på. Det är absolut bästa. Alltså, så länge det passar, alltså det passar ju spel som mycket med RPG-element och sånt där, och gärna self-insert spel där karaktären från första början är så blank som möjligt, där tanken bara är att du ska leva dig in i den karaktären liksom. Det är väl där de passar bäst egentligen. Nej, men alltså hörni, jag har ett förslag. I character creation i CS, det är inte det att du skapar din egen karaktär, utan du skapar utseenden till dina motståndare. Så kan du lägga upp bilder på personer som du verkligen vill skjuta. Det slutar ju med att någon gör en hel bara röd eller lysande textur så att du ser dina fiender bättre, så de får ett advantage, och sen måste de skrota idén. Ja, de får väl ha någon det form av gränser. Du ska väl inte kunna vara knallgul? Det känns ju väldigt udda. det finns ju gränser, Max, finns det. Men de går in och gör texturerna helt rosa så att det lyser verkligen över banan. Ja, men då krävs det editerskydd. Ja, i alla fall. Ja. Jag känner att vi är klara här, eller? Jag känner också att vi lämnar diskussionsämnet. Ett par intressanta punkter här och där, och så man ser på det. Ni får gärna höra av er till vår podcast. Vår mailadress som är rob info@nordlivpodcast.se. Perfekt. Och tycka lite vad ni tycker om att skapa karaktärer och customization på så sätt. Men vi hoppar över till nördämnen och våra lite övriga roliga små grejer här som kände att det kanske kan vara kul att nämna åtminstone. Jag vet att Lotta, det finns ju en grej som heter comic books. Det gör och ju tydligen det. Det här Captain America, jag har inte läst det själv, men tydligen så är du ganska upprörd över något som händer där. Och ska vi ha en spoiler tag innan här för de som faktiskt inte vet om den här senaste avsnittet av Captain America i comic-version? Ja. Behövs det ett spoiler? Vi kan väl säga så här: bryr ni er inte, du är skitsamma. Har ni inte läst det, pausa här och läs skiten, annars så går vi vidare. Gippa typ 10 minuter. Jag trodde det. Nej, det är 5 minuter, låt säga. Ja, det är skitbra. Okej. Jo, jag har ju inte läst det senaste numret själv, men jag har sett ett antal olika ställen på nätet att uppenbarligen så var ju Rogers en agent för Hydra hela tiden. Och honestly, det här gör mig bara så mift så det inte finns. Ärligt talat. Nu kommer en liten rant här. Captain America skapades för det första under kriget för att vara liksom bilden av den goda amerikanen. Hans uppgift, karaktärens uppgift i vår riktiga värld är att vara bilden av den perfekta amerikanen. Att vara en bild som ger hopp, stöd för rättvisa och så vidare. Han är en mänsklig amerikansk helylle Superman utan svaghet för kryptonit. Och helt plötsligt så kommer de påstår, nej, han var en dubbelagent. I mean dudes. It was too good to be true. Det är inte okej. Det bannar mig inte okej. I mean, jag må ha blivit upprörd när Spindelmannen fick fru och barn och skit, men honestly. Vänta, va? Du kan bara inte förvandla Rogers till en Hydra-agent. Det går inte. Det förstör. Alltså, det här vänder upp och ner på så mycket av vad karaktären är och står för. Okej, visst. Det är en twist. Det är klart det ska vara en twist. Och det är klart att det ska vara stort och omvälvande. Ja, jo, visst. Fine. Men inte när det ruckar på hela konceptet karaktären är byggd på. Det är lite som att säga, Batman var egentligen glad och harmonisk hela tiden. Batman var egentligen Jokern hela tiden. Det skulle jag ha mindre problem med, honestly. För att både Batman och Jokern är så frälld i huvudet så att det nästa skulle vara gulligt. Men nej. Nej. Men tänk om man är en dubbelagent. Du menar en trippelagent? Nej. Precis. Jo, men det kan ju vara så att han måste verkligen agera som så och säga att jag har varit dubbelagent hela tiden, nu har jag infiltrerat Hydra, och då kan han ta ner dem från insidan. Ja, fast han ska inte vara bra på att ljuga. Alltså... Det är det han har ljugit om hela tiden. Ja, nej, okej, visst, jag kan kanske möjligtvis gå med på det, men då måste han spendera ett antal nummer med att gå runt och ha dåligt samvete för att han ljög för Hydra. Okay. I mean, seriously? Ja, att ljuga för bad guy känner jag inte någonting som han skulle må dåligt av direkt sådär, men det var ju nödvändigt. Men alltså, jag tror han skulle nog snarare må dåligt över att han var tvungen att säga att han var en del av Hydra i så fall. Det är väl någonting. Okay. Yeah, fine. Det skulle jag kunna tänka mig, men jag känner att hela den här grejen känns så contrived att, jag vet inte. De kommer ju recanta det här ganska fort, kan jag tänka mig. Folk kommer vara så pass upprörda över hela. Nu har inte jag läst det här själv, utan jag har ju bara sett hinta lite här och där. Och frågan är ju hur bra gjort det är. Alltså om de faktiskt har byggt upp det här över en längre period, de kan bevisa att, men kolla, det finns ju faktiskt hintar om det här längre tillbaka. Med mycket foreshadowing, då skulle jag kunna acceptera det. Men jag känner ändå att det känns väldigt dumt gjort ändå. Vadå, de kände att men vi behöver lite character, så här edgy character development för Captain America. Någonting vi behöver göra någonting. Han är alldeles för snäll och trevlig helt enkelt. Han är alldeles för bra för That's ensidig. The point. För, han är för mycket av en Mary Sue helt enkelt. Eller Gary Sue helt enkelt. Så det är så, jag vet inte. Det är säkert någonting åt det hållet så då. Nu börjar ni börjar närma er 5-minuters markeringen. Okej, ursäkta. Jag var bara tvungen att säga att jag är upprörd över det här. Och snälla, snälla ta tillbaka det. Snälla säga att det bara var fel missprint. Eller att det inte var att han var en trippelagent eller något sånt där. Ja, men som sagt, med ett antal nummer. Eller hjärntvättad. Med brooding och dåligt samvete eller så. Vi får helt enkelt komma tillbaka och se om det stämde och hur internet står i lågor på grund av det eller liknande. Kommer det finnas en internet imorgon? Det är helt borta. Nej, precis. Det är bara... precis. Det kommer bara vara en sida kvar som det står Bring Cap Back, helt enkelt. Det är ligger på roten i internet. Ja, precis. Ja. Vi hoppar vidare till nästa nyhet. Då. Jag har inte färdigt. Ursäkta. Vilket är ju Beauty and the Beast-trailern. Live action, det är en teaser-trailer. Vad säger ni om den? Max, vi börjar med dig. Ja, jag som Beauty and the Beast-fanet här i skulle vilja säga att... jag tycker det var lite roligt. Jag har faktiskt inte haft någon jättekoll på det, men det verkar ju som att de har mycket sanna till källmaterialet, kan man säga så. Det är mycket referenser åtminstone till Disney-animerade källmaterialet. Ja, men honestly... Ja, men det är liksom det har med musik och karaktärer och man känner igen lite grejer och Emma Watson, henne känner man ju igen också. Så att det är ju... får se lite om hon kan trolla fram någonting i den gamla besten. Det är lite uppror där ju. Folk säger, vissa säger att vissa som jag pratar med säger att vad fan? Emma Watson som Belle? Nej, det går jag inte med på. Det tycker jag. Nej, jag tycker att de passar. Samtidigt som jag tycker egentligen att jag ser fram emot det. Jag tycker hon är väl range liksom. Jag har inte sett henne så mycket. Jag har bara sett henne i typ en film förutom Harry Potter. Jag tyckte hon spelade bra där. Så att, jag vet inte. Jag tycker att det är väl lite orättvist att säga att nej, men hon kan inte spela Belle liksom. Men fuck it. Hon var ju Hermione. Det är Hermione. Det fuck it. Det är så jag föreställer mig att sådana människor låter i alla fall. Of course. Ja, Carl, vad säger du då? Har du sett den ens? Ja, jag har sett trailern, men jag vet inte, jag är inte riktigt övertygad än så länge. Det är väldigt svårt att få bort den här bilden av att Beauty and the Beast ska vara en gammal, hedlig, tecknad Disney-film. Du har sett den, va? Du har sett originalet. Du, när du var liten för typ 5 år sedan. Vi du hade den liksom på VHS. Ja, VHS till och med, wow. Oj, du har, du har till och med VHS. Ja, du vet vad det är. Välkommen till gamlingsklubben. Mina föräldrar var en generation efter, så att när folk började med DVD så hade vi fortfarande VHS-band. Men ja. Nej, men alltså jag är väldigt skeptisk till den här filmen. Alltså det är fortfarande där. Den är, det är så inpräntat att det ska vara en Disney-saga-berättelse. Så att det blir svårt. Och det kommer bli så här att allting de gör annorlunda, allting så där, så kommer direkt vara så där, så kommer det vara ge avsmak. Men visst, man får vara så, försöka vara så öppen som möjligt. Lotta? Jag tyckte den var fruktansvärt gullig. I'm sorry, jag har du säger ja. Det alltså. Det var, det var allt vi behövde höra. Det var allt vi behövde precis. Höra. Okej, okay, Lotta är klar på den då. Nej, men en detalj som jag tyckte väldigt mycket om, det var Lumières och Cogsworths röster. Jag har inte sett vilka som faktiskt spelar de här, men det var så mysigt att höra dem. I liked it. Ja, det var trevligt. Det är kul att se hur de blir animerade. Ja, jag är lite orolig över det. Det enda jag är egentligen orolig över just nu, det är animationen, för inte så mycket för alla teapots och chandeliers och alla såna animerade objekt, utan det är nog mer Beast som jag är lite orolig över hur de kommer göra honom. För det kan bli fruktansvärt dåligt om det är dålig CGI. Vi har ju sett så fenomenal CGI på sistone dock, så man har ju lite hopp ändå. Men jo, samtidigt så gör de det dåligt så kommer det förstöra hela filmen egentligen. Max sitter och ser lite så smått road ut bara. Jag satt och tänkte på så här roliga kommentarer. Tänk han som en hårig Gollum ungefär. Andy Serkis i rollen. Jag tänkte också man skulle kunna göra lite där Cloverfield-stuket, att man ser honom aldrig på kamera. Han är alltid off-kamera, eller man ser det skugga av han bara genom hela Beast-delen. Alltså jag skulle egentligen inte ha något emot om de gjorde någonting sånt. Nej. Liksom man ser ett öga här eller en hand liksom, en tass ska man säga. Nu fick jag en annan dum bild av att liksom Emma Watson som är Belle då får lite så här found footage. Hon kommer in med en camcorder och så här, jag hittar ett abandoned ställe och det finns någon monster där inne. Det är en modern retelling. Clocksworth är en smartwatch egentligen. Clocksworth han är en smartwatch liksom. Lumière han är, jag vet inte, en lampa. Jag vet inte, så här, smart. En lampa. Nej, han kan styra med telefonen. Han är en lavalamp. Jag vet inte om vi har något mer att säga om trailern. Vad vill du säga, Lotta? Du försöker få ord. Ja, precis. Jag har precis tagit upp rolllistan här. Och ja, jag förstår varför jag tycker om de båda rösterna. Cogsworth spelas av Ian McKellen. Och Lumière är Ewan McGregor. Han är också väldigt bra. Ja, det är till och med folk som jag känner igen. Jag tittar ju knappt på filmen. Det är pris från Max då här helt enkelt. Jag känner igen dem här, så därför måste det ju vara bra. Uppenbarligen. Ska vi gå vidare? Ja, jag vet inte ens om jag kommer se på det, men vi hoppar vidare till nästa del här eller nästa nyhet. Nördämne. Ja, precis. Och det är ju det här med Netflix. Det är lite roligt att Star Wars, Marvel och Disney kommer få saker tillgängliga på Netflix. Det är ju lite bra. Nej, Netflix är ju en rätt bra tjänst. Många använder. Och nu blir den ännu lite bättre. Ja, det här är ju då att de har ju nu gjort en deal med Disney då. Att de har exklusivt... Det är ju bara för USA dock är det ju. Ja, det är typiskt. Just i dagsläget, såvitt jag förstår det som, så har de gjort en deal då med Disney, Marvel, Lucasfilm och Pixar i USA. De har exklusivitet för alla deras filmer och animerade, live action och animerade filmer och sådär från och med 2016. Så att ingen annan tjänst i USA då får streaming service då får sända deras filmer. Och det är ju väldigt intressant. Det kommer ju fler mer än bara det till till Netflix dock då, men det blir ju Jurassic Park kommer ju dit och Back to the Future, Little Weapon, Fast and Furious. Det blir det är mycket som kommer bra det kommer till Netflix, så det är trevligt att se att de ger sig in mer för det här. Och har man andra sätt att se Netflix utanför Sverige så får man ju ta del av det här också. Ja, det är en sån liten rolig nyhet bara som kände det kan vara kul att ta upp. Yes, så gillar Netflix så blir det bättre. Men jag tycker vi ska få höra på lite lyssnarmail nu. Vad tycker du, Rob? Jag tycker att du har förberett ett par riktigt goingar här som vi får höra. Förberett är ett starkt ord. Tror inte upp det, vänta lite. Jag gör det till en bit varje vecka nu. Liksom det, ja. Det... Men vad ska jag... Vänta, du måste ha ett par papper som du ska... Ja, jag måste prassla. Mail, vart hade jag... Ja, jag har allt på telefon. Vi har ett mail här. Första mailet från Erika. Hon har ju skickat in tidigare, har jag för mig. Jag är så dålig på att komma. Jag tycks mig känna igen e-mailadressen. Hon säger så här: hej vänner! Hej på dig! Hej! Jag lyssnar varje vecka och tänkte jag skulle komma med lite, väldigt lite kritik för en gångs skull. Tindrar med ögonen och hoppas att ni inte trillar upp. Nej, all kritik is awesome. Vi får se här. Vi vet, Rob tycker att alla kvinnor är onda. Så att, ja, precis. Så du är redan i ett dåligt hörn här. Just det. Hon säger så här: jo, era avsnitt är riktigt, riktigt bra, men nyheterna är lite av en stoppkloss på flera sätt. Det första är att det liksom gör att avsnitten blir tråkigare att gå tillbaka till. Nyheter är färskvara och gör sig inte så bra. Sen har det självklart kommit en del bra diskussioner om några nyheter, men i regel så daterar det bara era avsnitt. Det andra är hur ni gör dem. Det känns som ni inte vet om de är diskussionsämnen eller ska rivas av som rena nyheter. Nåja, det var egentligen bara det jag tänkte jag åtminstone säga till om. Så ni vet. I övrigt så gillar jag det jättemycket och tyckte senaste avsnittet var jättebra. Kul, bra energi och helt enkelt bra. Tack för mig, kram på er, Erika. PS, kommer ni lira Overwatch? Spelade lite av det själv, men såg ärligt talat inte storheten i det. Men alla gillar vi olika saker. Ja, som du hörde kanske tidigare avsnittet så, har vi några Overwatch här. Vi kan ju ta och kanske svara på det här också. Ja, jag har lite att säga, men Rob, du kanske har något att säga också. Alltså, jag tänkte väl mer säga det. Ja, alltså, ja, det blir ju lite datering med nyheter. Så är det ju med alltid när man har färskvaror i, men jag känner ändå att det blir det ändå om man pratar om nya spel och såna grejer, även om spel är väl lite mer, vad ska man säga, de är ju mindre av en färskvara på det sättet. De är ju inte tidslösa, men det är inte de blir inte irrelevanta på, efter fyra veckor. Men samtidigt så vill man ju ha någonting som är relevant ändå för de som tittar de som tittar eller lyssnar varje vecka, så vill man ju ha någonting som är för dem också. Även om går man tillbaka ett år så lyssnar på nyheter då, så man tänker vänta lite nu, det där hände ju inte, eller det där var ju ganska irrelevant, eller vad är det här för skit. Men det är ju mest för att det ska bli lite det är ju mest för diskussionerna egentligen. Alltså att det ska det ska vara en språngbräda att ha något att diskutera om. Ja, och det leder mig till min nästa poäng där med om att vi inte vet om det ska vara diskussionsämne eller rivas av som en nyheter. Det är lite både och för oss. Är det. Ibland så det har blivit lite blandat. Ja, för ibland så har vi någonting, en nyhet som vi känner att det här är någonting som vi har en bra diskussion omkring. Ibland så är det en diskussion om det ämnet eller någonting runt omkring det som leder till en bättre diskussion. Och ibland så känner vi att nej, men det kanske inte fanns så mycket att prata om det här, men det var ju lite intressant att ta upp i alla fall. Någonting som vi tyckte var intressant att framföra, om det var någon som inte visste det eller så. Så att det är ju lite båda och ibland så är vi inte riktigt säkra vad som får fram en diskussion heller. Så det är, man slänger lite mot väggen och ser vad som fastnar. I vissa fall. Nej, men jag kan ju säga så här då, om vi tar ett steg tillbaka och liksom, om jag får, vi får visa lite bakom kulisserna så där. När vi väljer nyheterna inför varje avsnitt så har vi, försöker vi hålla oss vid tre nyheter. Men jag kan ju hålla med Erika där, att man får liksom lite, kanske lite tydligare skilja på de nyheterna som bara ska tas upp, och sen så lämnar man dem bara för att det är intressant att ta upp dem, och sen de som är, som blir faktiska diskussionsämnen. För det blir väldigt, vi blir ju att vi kastar bort nyheter i onödan ibland, tycker jag i alla fall, bara för att vi känner att vi måste hålla av oss vid de här tre stycken. Så, och nu säger jag att inte att ni ska gå tillbaka och räkna alla nyheter det vi har haft olika antal nyheter, men vi söker sikta på tre. Men jag kan hålla med där faktiskt, att vi borde vara mer tydliga med om det ska vara som ett diskussionsämne, eller att vi bara tar upp det. Ja, vad kul, så nu går vi vidare. Jag tror att det är något som vi säkert får se över. Vi är ju allt för att utveckla oss som en podd, helt enkelt. Och jag menar, om man vi tar upp det på morgonmötet på måndag morgon direkt. Precis, styrelsen. Precis, styrelsen, vilket är Fredrik och Danny, helt enkelt. Gubbarna. Som inte är här idag, så att, skit fullständigt. Så vi är skit fullständigt i vad de säger. Nej, men det är ju såklart viktigt för oss att utvecklas, och det är alltid trevligt att höra om vad folk tycker om det som vad de tycker om podden, förbättras, ja. eller någonting som de skulle vilja se i podden. Det är ju alltid kul att höra. Vad roligt det att, eller vilken bra podd ni har, ni är bäst. Det uppskattar jag jättemycket varje gång vi får ett sånt mejl. Men är det någonting som ni känner att vi borde tänka om eller se över, så för all del, var inte rädda att skriva in. Yes, precis. Sen så, vi godtar allt kritik, speciellt den som är riktad mot Rob. Ja, så du bara skicka all kritik till danny@nordlypodcast.se. Precis. Och vill ni skicka positiva grejer, så skickar ni den till info@nordlypodcast.se. Ja. Och det är dit ni skickar alla förslag också, som vore trevligt att höra. Nu vill jag bara säga det, att ni är absolut fria att kritisera om vad som helst. Det är sagt, så förvänta oss inte att vi ska ta allting på allvar. För det, så är det vissa, vi har fått kritik tidigare om vissa saker som jag personligen helt har bortsett ifrån. Nu ska jag inte prata för någon annan här i gruppen, men alltså, det har varit löjligt. Ja, vilken sorts kritik det har varit. Men man kan även säga det, att är man en podd som är så pass stor som våran oj. så får man ju alltid in saker som man, det kommer ju alltid saker som man inte håller med om. Och vi har ju våran vision om vad vi ser att det här podden är och vad vi vill göra. Men som sagt, vi ser ju gärna att vi får in lite förslag och sånt, vad folk tycker och tänker och så där. Det är ju alltid trevligt att se om det finns något vi kan förbättra eller så. Och vi kommer ju alltid se över podden, och den kommer ju alltid utvecklas framöver. Jag menar, om man tittar tillbaka från när vi började för 74 avsnitt sen, så gör inte det. Så ser man ju att vi har ju själva stilen på podden har ju utvecklats lite, och det var lite knackigt där i början, men sen när jag kom med så tror jag vi fick rätt. Och då var det ännu sämre, alltså, lite. När vi började ignorera Carl, det var då det var verkligen så här, bara flöt på. I alla fall, vi går vidare till nästa mail. Ja. Innan vi grottar ner oss för mycket här. Yo, alla sköna peeps. Yo, what's up? Hej. What's up? Ja. Riktigt bra podd ni har. Ja, tackar, jag vet, det är jag som gör den. Gillar senaste avsnittet mycket. Kul att höra Lotta och Max. Och de står ut. Vänta, två avsnitt i rad, jag tror inte de klarar mer än så här. De gör inte det. Det blir alldeles för mycket. Har sett era recensioner på era hemsida. Jättebra, jag var nämligen ute efter en ny mus sen jag lämnat tillbaka en Xbox One jag lånat. Det känns ärligt talat onödigt med en Xbox idag, när PC har bäst spel och framförallt mångfalden. Ja, faktiskt. Jag håller väl inte riktigt med, men samtidigt så kan man ju alltid ha båda, om det är så. Ja, precis. Why not both? Men det är en annan fråga. Tack för er förslag på comics förresten, som jag frågade för någon månad sedan. Var riktigt bra. Ja, varsågod. Säger jag som säkert inte gav ett enda förslag. Jag minns inte. Har ni några andra tips inom sci-fi-genren? Ni är great, Malik. Ja, våran resident comic-nörd Fredrik, han är inte här den här veckan. Han sitter och gottar sig på någonting, på en föreställning. Tittar på, är ju på Umbilical där, Brothers. Ja, precis, det är komedin som är live i Örebro idag, ikväll. Usch, så fantastiskt. Usch, fy. Då måste man ju träffa folk. Ja, men ja. Så att vi har väl anyway. Inte, och ingen kan... av oss andra är så det är jätteinsatta comics egentligen när det kommer till sci-fi. Alltså sci-fi, inte det. Sci-fi comics. Jag läste Knasen när jag var liten, räknas det. Det finns ju alltid Bruce the Rocket i så han är ingen, men det är seriestrippare. Men jag menar, jag vet inte vad som skulle kunna vara egentligen. Det finns ju säkert hur mycket som helst. Vi får återkomma till den frågan. Ja, precis. Vi får återkomma till den frågan helt enkelt. När, en dag när Fredrik är här som kan vara med och hitta någonting. Så vi får stå ut. Vi hoppar vidare till nästa mejl. Vilket är en personlig sort, om man säger så. Okej. Se mig inte ta illa upp under hela det här mejlet nu. Hej alla raringar. Oj, det börjar illa. Oj, du känner ondskan. Det börjar illa här. Fint avsnitt och jag kan inte låta bli att höra av mig. Hörde er prata om Stargate och tyckte det var sött sagt av Rob när han sa att han inte tyckte att Stargate-filmen var kultförklarad. Som om det var något enbart utifrån hans åsikt. Alla filmer blir kultförklarade. Att filmer blir kultförklarade är något som sker ofta strax efter, eller oftast ett par år efter att en film, tv-serie, bok eller dylikt, och handlar om att den historiska och framförallt kulturyttringen som långt senare märks av blir tydligt. I Stargates fall så handlar det om en film med mystik, bra skådespeleri och en väldigt tydlig gimmick och eller idé. Stargate-filmen har flertalet konventioner, mässor i staterna och är ansett som betydligt mer betydelsefull än de serier som kom efteråt. Ja, vi kan ta det sen. Så när Rob sa att han bland annat säger att nej, det skulle jag inte vilja påstå, när Fredrik säger att det är en kultfilm enligt många. Jag hatar att peka ut såna här saker, det känns så elakt. Det är självklart helt okej att han säger att han personligen ser den filmen på det ena eller andra sättet. Men att säga att den inte är kultförklarad, ja, det är inget för honom att avgöra. Det är helt okej att vara elak mot Rob också. Det är lite... Det har tiden, människor och den allmänna opinionen redan ordnat. Hihi, nu var det underhållande att höra Rob, låter som en rar pojk, säga emot den idén. Det är som att säga Star Wars originalfilmerna inte är kultförklarade bara för att man personligen tycker att prequel-filmerna gjorde saker och ting bättre eller annorlunda. Ja. Det skulle jag inte hålla med om. Hur som helst, så jag ska inte vara för elak. Jag tycker om Rob och er andra för den delen. Men när man är felaktig på ett sådant sätt så tycker jag man åtminstone ska få höra det. Så man vet bättre till nästa gång. Och ja, jag vet att alla har rätt till sin åsikt och sånt. Men att med en åsikt säga att något inte är kultförklarat, ja, det är felaktigt bara. Vi fick väl höra tidigare då att man kan tycka fel. Eller hur var det? Precis, så var det. Jag personligen... Jag tar mig igenom det, så ska vi prata om det. Okay. Okay. Jag personligen har sett lite av både filmen och tv-serien. Jag såg lite av tv-serien och sedan filmen strax därpå. Och ärligt talat så är James Spaders karaktär betydligt mer intressant än Daniel Jackson i tv-serien. Även efter flera säsonger då han blir en actiongubbe till slut. Richard D. Anderson är bra, även om karaktären ärligt talat är ganska vitt skild från filmens, där han är suicidal och väldigt ledsen. De försökte få den känslan lite i första säsongerna men gav upp då det självklart inte passade sig på tv. Filmen är klart bättre på alla plan och det oavsett hur många säsonger något får. Men det är ju bara min åsikt, för här handlar det om något i mina ögon är bra eller dåligt, inte om majoriteten av människor tidigare tillsammans kommer fram till något och idag är ett fenomen. Det går inte att säga något om. Puss till Rob för att han ändå fortsätter. Hoppas du inte blir allt för defensiv av detta lilla mail. Kram för dig och alla andra. Tack för mig, ha det bra. Puss, Maja. Okej, Ja, vi kan väl okay, egentligen bara säga det är lite roligt att nämna det, för det var ju det vi taggade till på i, när vi talade om det förra avsnittet, att när du sa det, jag tror Fredrik reagerade på det, du kan inte bestämma vad som är kult eller inte. Nej. Det var det vi, jag tror vi redde ut det och sa att du menar bara du tycker inte att den borde vara så. Det är som sagt, ingen kan ju bestämma om det är så eller inte. Nej. Alltså är det så att jag faktiskt sa det, jag minns faktiskt inte, jag är så dålig på att komma ihåg såna här grejer. Jag slänger ju bara ur mig grejer så som jag tycker och tänker just då. Men är det så att jag faktiskt sa att det inte går att kultförklara grejen, så ber jag om ursäkt, och det är ju faktiskt fel av mig att säga så. Men vad jag menar ju såklart är ju det att enligt min åsikt så borde den inte vara kultförklarad, för jag känner inte att den som hade, jag personligen ser inte att den hade så mycket impact som tv-serien efteråt på det här fallet. Ja, den var ju introduktion, det var ju den som startade det hela, men jag känner inte att den som en singulär entitet har tillräckligt mycket värde för att bli kultförklarad. Men som sagt, det är bara min åsikt i så fall. Och att säga att filmen är bättre än tv-serien, det är ju en åsikt i sig, och man får väl tycka så. Men att säga att Daniel Jackson i tv-serien är sämre än den i filmen, Lotta, vad vill du ha sagt om den punkten egentligen? Nej då. Nej, men alltså, för det första, det är ju helt vansinne att jämföra en seriekaraktär, särskilt som har hållit på i så enormt många säsonger. Som ta till exempel karaktären Daniel Jackson, och jämföra med en karaktär ur en film. Mm. Det går inte, alltså i en tv-serie så behöver man ha någon form av karaktärsutveckling, annars så tappar tittarna bara intresse. Så att ja, Daniel Jackson behöver utvecklas. Second of all, Daniel Jackson i Stargate SG-1 är fantastisk. Så att säga någonting annat, då tycker man fel, för det har vi ju kommit fram till att man kan göra. Sen, jag måste bara reagera på hur de har hanteringen av O'Neill i filmen och tv-serien. De gjorde ju ett aktivt val där, att i filmen så har hans son precis gått bort, tagit självmord med hans egna pistol. Och det är ju klart att han är väldigt suicidal och så, men det har ju gått ett år mellan filmen och tv-serien när serien börjar in universe, och han har ju haft tid att komma till någon, på något sätt till ros med det hela, och man ser ju även det under seriens gång att han är ju fortfarande lite haunted av det här som händer, men han har ju lyckats gå vidare på något sätt. Ja, precis, alltså han är ju inte särskilt glad, och som man nämner också i första säsongen, han har en hel del fortfarande färskt i minnet. Men ärligt talat, det är klart att du blir påverkad av att genomleva allt det som O'Neill genomlever under seriens gång. Ja. Och samma sak med Daniel Jackson. Ja, han blir lite av en actionhjälte, men honestly, vilken nörd som helst av oss skulle bli lite av en actionhjälte om vi var tvungna att hoppa från Go Old genom Stargate gång på gång på gång. Precis. Så att det, alltså jag tror att du behöver, jag vill inte säga något, du har sagt att du bara sett lite av serien eller något av serien, men jag känner att du behöver nog se hela serien för att du, innan du ska kunna jag vill inte säga så, jag borde inte säga så innan du kan nyttja det, men alltså du, nej, innan du tror att åsikt, hon kanske möjligtvis något ändrar sin syn på serien om hon faktiskt ser hela serien. Möjligtvis. Sen vill jag bara säga det innan vi avslutar det här, och så vill jag även säga att nej, jag tog inte illa upp över hela, och jag låter lite snarkig och lite smått elakt, men jag tar inte illa upp när det kommer till såna saker. Det är för att Rob är lite snarkig och smått elakt. Precis, så att det är inget personligt. Så att, har du fler grejer som du tycker att jag har dumbat mig med eller sådär, så är det bara att skicka in. Det är inget problem. Jag har inga problem med såna saker. Jag tar inte illa upp över sånt här. Och speciellt inte är det så att jag faktiskt har sagt fel, så är jag villig att owna upp till det. Jag kan inse att jag erkänner att jag har fel, men inte när det kommer till Carl. Så att Nej, och som sagt, det är ju precis vad vi sa om förra mejlet också, alltså, vi tycker om kritik, särskilt välgrundad och konstruktiv kritik med faktiska händelser och saker som vi faktiskt har sagt. Det tycker vi är väldigt bra. Så precis. Att, yes. Så att, men, we like. Thank you. I och med det så har vi inga mer mail. Jag lämnar över till Max. Ja, då börjar vi närma oss vårt slut. För det är ju så att jag skulle vilja tacka er som har lyssnat live och er som lyssnar hemma i goa bekvämligheten av ert hem eller publik transport, det vill säga som en buss eller lina. Vart man nu lyssnar på podcast, det beroende på vart man är i livet. Och vi ska ju nämna det här att om ni vill ha mer av oss här på Nördliv eller ta reda på vart får vi tag på grejer, vart har ni alla era recensioner och alla länkar till alla podcasts och videoklipp och sånt ni utför, vart finns det? Jo, det finns på vår hemsida nordlivpodcast.se. Vi är ju jättetacksamma om ni tar er in och prenumererar på alla dessa ställen, följer oss och sånt där. Det ser väldigt glatt ut, och får vi en siffra och tänker att ha, oj vad stor här vi är. Nu är vi fyra, för ett par år sedan var vi tre. Oj oj oj oj oj, nu måste vi lägga på. Nu är det på allvar här. Ja. Som sagt, ni hittar recensioner och sånt där skojigt där. Ni kan även titta på våra YouTube-klipp som så här youtube.com/nördlivpodcast. Roliga klipp av dessa alla spel som vi spelar. Innan vi en sak bara. Jag vill bara att alla går in och så röstar vi så att Max får vara julvärd i år. För det låter, nu när jag har gått igenom allt det här, så det låter väldigt passande. Oj, det är tur att ni inte kommer ihåg den podcasten som fanns innan Nördliv, då jag faktiskt var värd på riktigt ett tag. Men det är sån där tid som är bäst gömd, och att hoppas att ingen arkeolog gräver fram. Det är bara att kolla på Unknown Fanboys med Zäta. Ska du bara vara tyst då? Och sen så ska vi nämna det att om ni vill kontakta oss på något sätt, så finns vi ju på info@nordlivpodcast.se. Om ni vill ha någon kritik, förslag, lyssna med vad som helst, så ska jag se till att någon annan läser det och tar upp det. Och vi är som sagt, vi är tacksamma för alltihopa och så. Och jag känner att vi har nog åstadkommit allt vi behöver för det här avsnittet. Jag vet inte om ni har några sista ord? No. Nej, vad bra. Det tror jag inte. Förutom att det betyder att jag får gå och spela Final Fantasy 14 igen och är väldigt nöjd över detta och önskar er alla en fortsatt trevlig dag. Farväl! Säg hej då! Bye! Bye!